Met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Slovenië door het noodweer vermist raakten, zijn weer terecht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels met alle 5 contact gehad. Ze proberen nog contact te krijgen met andere Nederlanders in Slovenië. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. In Slovenië zijn op dit moment veel overstromingen na zware regenval. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en sommige dorpen staan onder water. Er vielen al zeker 3 doden door het noodweer in Slovenië, waaronder 2 Nederlanders. In een groeiend aantal cao's zijn speciaal afspraken voor zzp'ers gemaakt. Er zijn nu 9 cao's waarin bijvoorbeeld afspraken staan over minimumtarieven. Dat is opmerkelijk omdat de collectieve arbeidsovereenkomsten normaal niet voor ondernemers gelden. ZZP-organisaties vinden dat de afspraken tegen ondernemerschap ingaan, maar anderen vinden de afspraken juist goed om bijvoorbeeld uitbuiting tegen te gaan. Het ministerie van Landbouw roept bezitters van landbouw- en natuurgrond die zelf geen boer zijn op om hun grond te registreren. Volgens onderzoeksplatform Follow the Money proberen sommige frauderende boeren namelijk anders de grond op hun naam vast te leggen. Zo krijgen ze extra landbouwsubsidie omdat het bedrag gekoppeld is aan de hoeveelheid grond dat de boer in bezit heeft. De organisatie van de Canoperate in Amsterdam blikt tevreden terug op de editie van dit jaar. Ondanks de regen is het langs de route van de botenparade vandaag de hele middag druk geweest. Er kwamen vele duizenden bezoekers op af. De botenparade is rond deze tijd afgelopen en vanavond zijn op verschillende plekken in Amsterdam nog feesten ter ere van de Pride. Het weer nog bewolkt met regen en 16 tot 19 graden. Later vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen opnieuw grijs met regen. Het waait ook stevig. En het wordt in de middag rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. De veelbesproken documentaire-serie van Finan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is vanaf morgen te zien bij Max. Nou, ik ben uitgestoten door de groep waar ik vroeger wel welkom was. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Morgen 7:50 bij Max op NPO 2. En los! Want KPN heeft als hoofdsponsor van de Eredivisie een weekenddeal waar je echt mee kan scoren. Je kijkt nu namelijk 1 jaar gratis ESPN compleet als welkomstcadeau bij internet en tv van KPN. Check deze topdeal op kpn.com/weekenddeal. En grijp je kans, ook als ondernemer. Want de Eredivisie trapt binnenkort al af. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Welkom bij VPRO's marathoninterview. Vandaag gaat Sakeet Carter 3 uur lang 1-op-1 in gesprek met Brian Elstak. Hij werd in 1980 in Zaandam geboren. En iedereen die aan de oevers van de pittoreske Zaan zijn wieg heeft staan, mag zich volgens de overlevering een Zaankanter noemen. Maar voelt Elstak zich ook verwant met deze typering? Elstak tekent en schildert al zijn hele leven. Hij is kunstenaar, maar ook illustrator en kinderboekenschrijver. Het liefst omschrijft hij zichzelf als jouw vriendelijke buurtkunstenaar. In zijn werk vind je niet alleen zijn liefde voor popcultuur terug, maar ook thema's zoals ongelijkheid en black awareness. Iets anders dat Brian karakteriseert is zijn passie voor het samenbrengen van verschillende creatieve mensen en culturen. Zijn atelier in Amsterdam-Noord is een verzamelplaats waar ideeën en makers samenkomen. Kinderboeken Lobby en Trobby maakte hij samen met Esther Duisker. Franklin, een graphic novel over de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, werd samen met Marga Altena en Lianne Tonk gemaakt. Centraal thema in het boek is de rol van de Afro-Amerikaanse soldaten die vochten voor de vrijheid van ons land. Een onderbelicht aspect in het overweldigende aanbod van literatuur over de Tweede Wereldoorlog. Sakeet Carter is televisie- en podcastmaker. Ze heeft een wekelijkse podcast met Shai Kreuger. Sakeet en Shai. Vandaag neemt zij u mee in dit marathoninterview met Brian Elstak. Een hele goede avond. Een super leuk en fijn en bedankt dat je vanavond wilt luisteren naar dit gesprek dat ik ga hebben. Het lange gesprek dat ik ga hebben met niemand minder dan Brian Elstak. Brian, hartstikke bedankt voor je tijd. Thank you. Thank you. Ik vind het echt heel fijn dat je dit wil doen. Ik weet namelijk dat je de afgelopen tijd interviews toch een beetje afhoudt. Yes. Ja, klopt. Waarom is dat? Nou, denk wel twee dingen. Eén is, ik vind mezelf niet de allerbeste spreker. Dat komt omdat ik gewoon heel veel goede mensen ken die in heel veel goed zijn. Waaronder een aantal hele goede sprekers. En denk ik van, misschien moet ik voor altijd mijn mond houden. Nah. Dat is één. Ja. En het andere ding is toch wel dat ik vind het voelt altijd een beetje vervelend als ik meer over kunst praat dan dat ik het maak. Mm. En dat gebeurt af en toe. En dan denk ik van, ik moet ook gewoon dingen maken. En ik maak ook visuele dingen omdat ik daar juist mee wil praten. Ja. Dus ja, ik vind het soms wel vervelend of moeilijk. En ook, dat is dan een derde ding. Mm-hmm. Dat dingen soms ook wel echt uit context worden gehaald. En dat je ik ben lang van stof, dus ja. Dat is handig voor straks. Ja, precies. Maar dus ik moet even op gang komen en dan ergens zit een heel goed antwoord. Maar dan, ik kan natuurlijk niet iemand sturen van ja, dat was het. En niet al de fluff om er naartoe te gaan. Je hebt even de tijd nodig, zeg maar. Ja. Dan is dit platform wat we gaan hebben, 3 uur lang in gesprek, is dan perfect eigenlijk. Fingers crossed. Ja. Is dat ook de reden waarom je tegen dit interview wel ja hebt gezegd? Ik heb serieus ja gezegd omdat jij het bent. Oh. Ja, nee, echt waar. Omdat ik ken het concept niet. Het is een heel tof, mooi concept trouwens. Mm-hmm. Shout-out, bestaat al heel lang, hoor ik. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik ken jou op een soort kennislevel, mm-hmm, een klein beetje. Mm-hmm. En ik luister ook jullie podcast en ik hou je in de gaten. maar nee, het is, ik hoor ook gewoon van, je voelt aan als een safe space, zeg maar. Oké, want dat is inderdaad ook de bedoeling. Ik wil jou beter leren kennen vandaag. Ik wil dat onze luisteraars jou en je werk gaan beter leren kennen. Voordat we dat gaan doen, heb ik natuurlijk mijn research gedaan. Mm. En ik wist dat jij en ik één ding met elkaar gemeen hebben. En dat is onze verslaving aan maïzena-koekjes. Is het ook een verslaving bij jou? Ja, zeker weten. Okay, dan. En het was heftig, want ik kon het eerst niet zelf maken. Maar sinds kort kan ik het zelf maken. Hey. Same. Ja, we hebben het allebei geprobeerd. Same. Dus we hebben allebei voor elkaar maïzena. Ik wist niet dat jij ook maïzena-koekjes ging maken. Nee, ik dacht surprise ei. Oké, dus we hebben ze allebei voor elkaar gemaakt. Ja. En we hebben ze uitgewisseld. Ja, ja. Voordat we erin gaan, ik dacht, laten we even proeven. Ik zei het wordt wel lastig praten, hè? Ja, dat wel. Dat is waar. Want voor de mensen die niet bekend zijn met maïzena koekjes, het is echt puur maïzena en custard bestaan die koekjes uit. Dus zoals je weet, met maïzena, het is heel droog. Je mond wordt er echt heel droog van. Ja. Ze zeggen ook, eet op eigen risico. Gaan we dit serieus doen? Want dan kunnen gewoon we niet één praten, klein hapje. Heel klein hapje. Okay, ja, gewoon lastig, heel klein. Once I pop, I can't stop. Ik zei al tegen jou van tevoren, ik vind ze niet te heel goed gelukt, maar goed. Voor mij zijn ook een beetje zoutig. Maakt niet uit. Let's go. Ready? Ja. Let's go. Mm. Oké. Okay. Mm. Oké. Okay. Noem snel dicht, hier. Ja, want anders ga ik maar door. Ja, precies. Nee, maar eerlijk. Wat is geef je de mijne? Eerlijk. Wat vergeef je de mijne? Mm. Meteen water pakken. Ja. Ja, is lekker zoet. In tegenstelling tot die van mij. Ja, zij al van tevoren tegen mij. Jouw moest meer suiker. Ja. In die van mij zit te weinig maïzena, vind ik. Mm. Dat vind je wel lekker. Ja? Ja hoor. Nee, maar echt? Mm-hmm. Oké, thanks. Dat wil je horen, hè? Ik wil dat heel graag horen. Vastgelegd, forever. Nee, te gek. Hey Brian. Ja. Als ik aan jouw moeder zou vragen hoe ze jou zou omschrijven, wat zou ze dan zeggen? Ik denk sowieso wel creatief. Mm-hmm. Mijn beide ouders zijn, weet ik, gewoon wel echt trots op wie ik ben geworden. Mm. Verder weet ik niet. Ik denk ook wel lief, maar dat hoop ik vooral. Ik weet niet of ze dat echt gaat zeggen. Creatief en lief. Ja, en je vader, hoe zou je vader je omschrijven? Ik denk serieus hetzelfde. Ja? Ja, ik weet dat ze echt wel trots zijn elke keer als er iets gelukt is. Mm-hmm. En dat ik er ook echt blij mee ben. Mm-hmm. Dan zijn ze ook echt super trots. Het klinkt alsof je het eens bent met die omschrijving ook. Creatief? Creatief omschrijving? Ja, zeg maar dit omschrijven, creatief en lief. Ik probeer gewoon echt open te zijn. Mm-hmm. En het is grappig, ik heb ooit een soort aura-foto laten maken. Ik weet niet of jullie, of de luisteraar daarin gelooft of zo. Maar ik was met mijn middelste kindje. Mm-hmm. Die was toen veel kleiner. En we liepen langs zo'n, wat eigenlijk een juice bar was, maar blijkbaar even uitgeleend aan een vriendin die dat soort foto's kon maken. En ik had, hij was eerst en had een soort blauwig. Mm-hmm. Je zoon? Ja, mijn zoon, Cassel. En toen keek die vrouw heel streng naar me van, hey, hij geeft echt alles. Hè? Hij is heel warm en heel lief en hij helpt mensen. Maar als hij, op een gegeven moment is hij echt op, hè? Herken je dat? Dan moet je hem ook echt even laten. En dan moet je hem, weet je, nurturen. En ja. Toen dacht ik van, wow, oké, this shit really works. Want dat is precies wie hij is. Ja. En ik had blijkbaar een soort wit licht. Oké. Okay. En ze zei ze van, ja, jij kan eigenlijk met iedereen. Hmm. Dus je, ook al vind je het een wild take, weet je. Denk je zo van, Jesus, wat zeg jij allemaal? Je hebt genoeg respect of zo om er gewoon wel voor te zitten. En beetje chameleon. Ja. Ja, maar ze zei, maar ook jij bent echt op daarna. Dus pas op en let op jezelf. En toen dacht ik van, dat klopt eigenlijk ook wel. Interesting. Het zal ook wel te maken hebben, je hoorde het net al kort in de intro, met het feit dat je ontzettend houdt van mensen samenbrengen. Ja. Als het aankomt op creatief vlak vooral ook, weet je wel, een community gevoel. Ben je in een community opgegroeid? Ja, ik denk het wel. Ik ben wel enig kind. Mm-hmm. Enigst kind. Hoe zeggen we dat? Enigst kind, ja. Er wordt geknikt. Enigst kind. Dank jullie wel, redactie. maar ik ben... niet ik eigenlijk. Mijn moeder heeft heel veel zussen en broers. Mm-hmm. En tenminste, ze heeft maar 3 broers, maar ze heeft 9 zussen. Dus ze is 1 van 9 zussen. Wauw. Ja, dus ze zijn met z'n 12. En daar zijn veel neven en een paar nichtjes uit voortgekomen. Dus dat was ook altijd wel community. En mijn vader heeft ook broers en zussen. En daar zijn ook een paar neefjes. En heel weinig meisjes en een paar nichtjes uitgekomen. Ja. En ik merkte wel dat ik heel goed alleen kon zijn. Mm-hmm. Maar dat ik ook wel echt heel goed kon wel met anderen. Mm-hmm. En ja, dus ik ben wel echt opgegroeid in Zaanstad. Maar ik was volgens mij echt 3 keer in de week of zo in Amsterdam Zuidoost. Omdat iedereen woonde daar. Al je familie woonde daar. Ja, wij waren de enige. De enige in Zaandam. Of niet Zaandam, Kogan en Zaan. Grappig. Ja. Het is heel grappig. Bij mijn familie is dat ook zo. Oké. Okay. In de zin van, een groot gedeelte van mijn moeders familie is in Zuidoost gebleven. En mijn moeder was de enige die naar het centrum van Amsterdam verhuisde. Juist. Dus dat was ook een hele andere manier van opvoeden. Dus je voel je dan meer een Zaandammer of voelde je... Voel je dan misschien toch ergens een verkapte Amsterdammer? Ik denk dan toch een soort verkapte Amsterdammer. Hm. Want echt alle freshness kwam wel uit Reigersbos en shit. Weet je waar ik dan met neven was? Voor de mensen, wat bedoel je met freshness? Nou ja, gewoon de stoere dingen. De van alles, van taal tot kleding tot muziek. De coole dingen. Ja, de coole dingen. Dus, ja. Dus ik ben... ben wel ook wel echt gevormd door daar heel veel te zijn. En dat nam ik dan mee. Ja. Waardoor ik ook gewoon een denk ik, een soort cool kid was op de middelbare school. In Zaanstad. Maar die freshness hengelde ik bij neven. Ja, klopt het dat in die periode ook echt specifiek in Zuidoost jouw eerste aanrakingen met kunst daar gebeurden? Ja, ik weet volgens mij wel waar je op doelt. Ja. Mijn allereerste aanraking, een stukje daarvoor nog. Dus help me weer herinneren. Ja, ja. Ik was gewoon echt een soort religieus naar tekenfilms kijken. Hmm. En echt, ik weet niet of de luisteraar nog Sky Channel kent. En Fun Factory. En alle tekenfilms die daar waren. En Yo! MTV Raps ook. Mm-hmm. Dat was ook heel belangrijk voor mij. En dan had ik dus een neef, Jermaine, die... Die spaarde Spider-Man comics en X-Men comics. En ik had ook wel een paar, weet je, want ik kende het. Maar hij had het echt heel tof in soort plastic mapjes. In de soort gelige behang met soort, niet punaises, maar spelden. Gewoon allemaal opgehangen. Dus het was echt een soort Een soort standhal moment heet het, begreep ik. Dat je echt soort flabbergasted bent van kunst. Ja. En, dat het je emotioneert ook bijna. Ja. Je moet je voorstellen, die flat waar zij in woonde, bij mijn flat, was Develstein. Die bestaat niet eens meer. Mm-hmm. Daar is nu World of Food. Weet je? Dat is de World of Food is de oude parkeergarage van mensen die woonden in Develstein. En dan kom je dus daar binnen. En dan kom je ineens zo'n kamertje binnen. En dan is heel klein. Weet je, het is wel een tweepersoons bed. Maar overal wall-to-wall gewoon Spider-Man comics. En dat was zo impressive dat ik echt dacht soort van, ik ga hem gewoon naapen. Ik ga dit ook gewoon in mijn kamer doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus ik stond echt op gewoon met art. Mm. Every day. Ja. En het was ook niet zomaar kunst. Het was echt dus in de 90s. Dus dat was echt de hoogtijdagen van bepaalde Marvel-karakters. Weet je, Venom was net bedacht. En Gambit voor de X-Men. En weet je, allemaal stoere, loved characters. Karakters die waar nu gewoon verfilmingen van gemaakt worden. Precies. Begon je toen al meteen ook met het natekenen ervan? Of was dat toen echt nog meer het moment van alles in je opnemen? Nee, ik tekende al lang. En al vanaf kleins af aan wanneer we eigenlijk allemaal tekenen. Mm-hmm. En dit heeft het zeker extra spierballen gegeven. Dit was een soort, mm-hmm. soort extra benzine of zo. Om daar nog meer mee aan de haal te gaan. Maar ik had dus ook voordeel dat in Zaanstad waar we woonden, had ik twee buren, een echtpaar. Mm-hmm. Ben dus hun naam kwijt. Best wel nep van mij. Maar dat was dus een echtpaar die professioneel kunstenaars waren. En ik weet nog dat die man, bijna een soort zeeman, dikke snor, stevige witte meneer, die zag dan mijn kleine tekeningetjes en die had zoiets van, ja, is leuk, is tof. Mm-hmm. Maar wat als je nou, en dan pakt hij een heel groot vel en dan legt hij het neer en doe dan dezelfde tekening op dit vel, mm-hmm. helemaal gevuld. En ik merk dat die combinatie van al die popcultuur dingen bekijken en lezen en dan ook die mensen en vooral mijn eigen ouders, die soort cheerleaders van, nou ja, dit doe je leuk. Wil je meer papier, weet je? Of, mm-hmm. Het werd echt aangemoedigd. Ja, die man zei ook zo van, je kan hier, tegen mijn vader, zo van, ja, je kan hier aquarel en dat soort dingen halen. En dan gingen we daar naartoe en dan haalden we spullen en dan kon ik weer verder. Kan je de kunst van die buren nog herinneren? Mijn ouders hadden wat dingen gekocht, ja. Echt waar, van hun? Ja. Ja. Kan je dat omschrijven? Hoe zag dat eruit? Laat me je dit vragen. Eerlijk, vind je het vet nu met alle kennis die je hebt als je nu kijkt naar de kunst van je buren? Ja, zeker. Ja, het was echt? Mooi. Ja. Ik weet nog dat kijk, ik was wel gewend dat iets echt iets moest zijn. Dus ik was niet per se van de abstracte kunst. Mm-hmm. En dat is wel wat ze maakten, maar ik voelde het wel. Mm. Maar ja, ik had dus, weet je, Spider-Man die springt in een split en schiet web uit zijn polsen. Weet je, dat is iets. Ja. En het is fantasie, maar het is wel, dat was mijn voer, zeg maar. Ja. Heb je dat nog steeds, dat je zegt van, kunst moet wel echt iets zijn? Heb je nog steeds niet echt iets? Oh, nee. Nee. Ik haat weinig, maar ik vind het wel echt nep als mensen zeggen wat kunst moet zijn. Mm. Ik kan daar niet zo goed mee. Ja. Dus ook met hip-hop cultuur, daar komen we denk ik wel allebei uit. Ja. Dat is uiteindelijk mijn kunstacademie geweest. Daar gewoon in opgroeien. En ook gewoon vrienden uit de buurt die nog steeds mijn vrienden zijn. Mm-hmm. Waren dat allemaal. Hun referenties waren mijn referenties. Zij keken ook al die dingen. En... Maar misschien is het ook wel even goed dat je even uitlegt wat je bedoelt met hip-hop cultuur. Want ik denk dat heel veel mensen een bepaald beeld hebben van wat hip-hop cultuur is. Ja. En dat het wel echt anders is als je erin opgroeit en als je er echt middenin zit, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ik denk wat als mensen hip-hop horen, dat ze meteen denken aan het soort yo-yo handje en een scheldwoord. Mm-hmm. En dat is het niet. Mm-hmm. Voor mij is het misschien wel de hoogst haalbare kunstvorm als je het goed beheerst. Omdat het is eigenlijk samplen. Het is het soort samplecultuur. Dus ik kan me voorstellen als wij hier nu vastzitten in deze ruimte en er zijn allemaal boeken en weet ik veel wat, dat we, als iemand zegt, ja, je mag er pas over een week uit, dat we gewoon met iets heel tofs komen. En dan gebruiken we die boeken en dan gebruiken we al deze apparatuur hier. Mm-hmm. En dan weten we gewoon wel wat we moeten doen. Met de minimale middelen die we hebben, gaan wij iets tofs maken. Het is ook heel erg do it yourself. Ja, zeker. En zelf doen. En het is ook gewoon heel erg, als het wack is, weet je, als het niet tof is, dan komt het gewoon niet uit. Dus je bent ook best wel streng op jezelf van, oké, hier kan ik mee leven. En het is natuurlijk altijd dat mensen smaak is anders. Mm-hmm. Weet je, ik zeg altijd, niet iedereen lust lychees. Dan kan je wel lychees forceren in iemands mond. Maar dan gaat die kokhalzen en denkt hij, waarom is deze oog in mijn mond? En zo zie ik het een beetje met kunst. Een soort van, niet iedereen is down met lychees. Maar er zijn genoeg mensen die het wel tof vinden. En daarom heb ik zoiets van, toen ik dat door had, als je jonger bent, dan ben je natuurlijk nu ook nog wel, maar veel minder gelukkig. Maar dan ben je best wel bezig met wat andere mensen vinden van je. Of van je werk. En nu heb ik zoiets van, ja, mijn innerlijke kind is zo very much alive. Mm-hmm. Dat ik gewoon weet van, ja, als hij het vet vindt, dan is het tof. Ja, ik wil het zo met je hebben over hoe jij je innerlijke kind levend houdt. Ja. Wist je altijd, of wat wilde je eigenlijk worden toen je klein was? Ik had echt geen idee. Ik had geen idee. Ik weet nog dat ik op de HAVO... waren twee geschiedenisleraren. Eén was echt een moron. Mm-hmm. Met alle respect. Yeah. Not really. En ik weet nog dat ik stond een keer met een jonge vriend van me. Die toevallig VWO deed, ik deed HAVO. En we zijn allebei Surinaams. Mm-hmm. En dat die vervelende geschiedenisleraar erbij kwam staan en zei... Dus dit is nou een kabel. Oké. Okay. Of dat hij een keer naar me toe kwam en zei... Ja, ik heb op Nederland 1, 2 of 3, ik weet niet wat het was. Ja, ik heb het eerste deel van Malcolm X gezien. Het was dus de film van Spike Lee in tweeën gesplitst. Ja. En dus één avond en dan een andere keer de rest. Waarom weet ik niet, maar oké. Okay. Zij zei, ja, ik heb het eerste deel gezien. Ik was niet zo gecharmeerd van zijn verleden. Wat moet jij daarmee? Ik weet niet. Ik ben 14 of zo, 13 of zo. Ja, ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar deze guy geeft mij dan dus geschiedenisles. Ja. Snap je? Dus, dus hij was verschrikkelijk. Ja. En er was een andere man en die was weer super tof. Ja. En die was heel goed. En dat ik echt dacht van, misschien moet ik geschiedenisleraar worden. Hele andere kant. Hele andere kant. Niet gedaan. En ik weet nog dat mijn ouders waren beide maatschappelijk werkers. Mm-hmm. Dus ik weet nog van, ja, misschien moet ik dat ook doen. Weet je? Ja. Dat mijn moeder zei, nee! Maar kunst is nooit... Heb je nooit gedacht van, oh, ik kan misschien kunstenaar worden? Want ik weet dat je uiteindelijk bij jou communicatie gaan studeren. Ja, terwijl vanaf, je legt het uit, vanaf jongs af aan, weet je wel, was je al veel bezig met tekenen, illustreren, dingen maken. Maar dat heeft nooit... Is dat nooit in je opgekomen van, misschien moet ik naar de kunstacademie? Nee, het was gewoon niet... het was gewoon... Ja, ik weet niet. Het is niet iets wat echt gestimuleerd werd door de rest van de wereld. Dus mijn ouders wel. En mijn omgeving, vrienden en zo ook wel. Mm-hmm. Mijn vriendengroep was ook echt super... weet je, we waren allemaal bij elkaar gekomen door basketbal. Mm-hmm. En nou ja, dan zie je ook, we hebben veel meer gemeen. Zelfde muziek, zelfde artform dingen. En zij konden dus allemaal beats maken, rappen. Of waren echt genadeloos, echt tot next level goed in basketbal. Yeah. En ik was... Oké, in basketbal, maar ik kon totaal geen muziek maken. Ik kon geen beats maken, ik kon ook geen rap schrijven. Maar ik kon wel tekenen. Dus als die groep ging optreden, dan tekende ik een flyer of zo. Dat soort dingen. Maar ik merkte wel echt dat... er werd zo gehamerd op, weet je, exacte vakken. En als jij deze wiskunde shit niet snapt, dan weet je. Dat gaat lastig worden. Ja, dus een beetje dat gevoel, als kunstenaar ga je geen geld verdienen. Ja, en dan ging ik dus ook kijken naar de buren bijvoorbeeld, die wel gewoon goed leefden. Maar ik had niet het idee dat ze per se heel veel geld hadden. Mm-hmm. En er werd gewoon best wel op je ingehamerd dat het leven gaat, weet je. En later kom je erachter, oh ja, dat is kapitalisme. Ja. Maar het leven gaat over geld maken. En, ja. En dus ik was daar ook wel... van in de war of zo, merk ik. Waar ik goed in was leuk, maar is een hobby. Ja. Of zo. Het is niet iets waar je echt iets mee kan. Zou je zeggen dat sentiment in de afgelopen jaren is veranderd? Want je hebt zelf eventjes lesgegeven op een kunstacademie op Rietveld. Ja. Heb je het gevoel dat sentiment rondom kunst is veranderd? Van dat er geen geld te verdienen is. En dat het wel nu meer door de wereld wordt gestimuleerd om het kunstenaarschap achterna te gaan. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik zou niet heel eenduidig kunnen zeggen van ja of nee. Ik weet nog dat de VPRO een keer, was een heel leuk programma, Scrollendex, werd ik gefilmd. En ik zag een keer, je moet nooit in de comments kijken, maar ik zag dus toch een comment staan. En die persoon zei, vraag me toch af wat hij doet voor zijn geld. Weet je, gewoon niet die link kunnen maken. Dat, van dat met kunst, dat je daar werkelijk geld mee kan verdienen. Precies, dit alles wat je ziet, dat is waar ik mijn geld mee maak. Dat kwam er gewoon niet in. Ja. En, waardoor komt dat, denk je? Ik denk misschien omdat mensen toch linken aan een soort hobby of zo. Hmm. Weet je, een soort bezigheidstherapie van, ik heb kinderen. Kinderen moeten, kleurpotloden, papier. Weet je? Wat toch wel gek is, ik bedoel, we gaan allemaal naar musea. We hebben als een Nederlandse maatschappij hebben grote kunstnamen die Nederlanders waren, weet je wel. Ja. Van Gogh, Rembrandt. En dat mensen nog steeds een beetje het idee hebben dat kunstenaar zijn geen beroep is. Ik denk dat kunstenaarschap echt het allerbelangrijkste is voor ons als mensheid. Omdat als je uiteindelijk kijkt naar wat weten we van Romeinen en Grieken en Egyptenaren. En het is allemaal art die dan iets vertelt. Weet je, hiërogliefen leggen een heel verhaal uit. Eindstand is het gewoon graffiti, snap je? Ja, en deze hele vette vaas waar een heel ding op staat over deze Griekse mythologie. Is gewoon, het is een vaas. Weet je? Het is gewoon met handen gemaakt. Het is, en dus ik vind dat Nederland, tenminste, nu wordt het wel hier en daar een beetje aangepast. Mm-hmm. Maar het is heel lang natuurlijk kunst. Ja, linkse hobby. Weet je, het is best wel weggezet als iets waar we niks aan hebben. Ja. Terwijl ik denk, wat lever je dan over aan de toekomst? Weet je? Ga je dan je belastingafschriften laten zien van, kijk, toen hadden ze zoveel geld en dat is niks. Ja, dat is echt zo. En waarom dus uiteindelijk, dus ja, je hebt net uitgelegd, daarom dus geen kunstacademie gedaan? Ja, ik hoorde dus ook later, ik had dat een keer weer met mijn moeder over, niet zo heel lang terug trouwens. Toen zei ze dus blijkbaar dat mijn tekenleraar, die echt talent in mij zag ook en me ook echt tof vond, of goed vond in wat ik deed, heeft blijkbaar tegen mijn moeder gezegd, hij moet niet naar de kunstacademie. Hmm. Want daar gaan ze echt de joy van tekenen gewoon eruit halen. En dan raakt hij dat kwijt. En dat moeten we allemaal niet willen. En dat heb ik dus pas onlangs gehoord, dat hij dat dus al had gezegd, zo van niet doen. Ja. Dus niet per se van het is heel duur de opleiding of wat dan ook, maar gewoon dat. Ja. Jij hebt nu zelf, we hebben het er net kort over gehad, je hebt zelf lesgegeven op een kunstacademie. Ja, een heel jaar, dat was leuk. Ben je het eens met die statement dat kunstacademies het plezier uit een kunstenaar to be kunnen slaan? Nou ja, ik denk dat wat het lastige is je weet niet wie er voor de klas staat. En wat ik tof vind aan Rietveld Academie is dat ze daadwerkelijk mensen die nog in het veld zijn laten doseren. En misschien maakt dat het ook wel anders. En het is ook wel, als het een paar jaar mis is gegaan, betekent niet dat er niet heel hard gewerkt is achter de schermen en voor de schermen om dingen weer recht te krijgen. Maar dat die memo, die krijgen we vaak niet. Van die opleiding is al lang niet meer zo. Of dat was alleen die ene, weet ik veel, rector of die paar docenten, maar die zijn al met pensioen of weg. Of... Ja, dus een slecht imago blijft dan een beetje hangen. Ja, en dus daar uiteindelijk, ik weet nog, twee mensen, twee OG's, zwarte vrouwen. Neske Bex heeft ooit tegen mij gezegd van, als ze je ooit vragen voor een commissie, weet je, ga erin zitten, want dan ga je zien dat dingen niet rocket science zijn. Hmm. En Patricia Kersenhout, die kwam ook met zo'n soort jewel, zo'n wisdom nugget. Mm-hmm. Die zei, jij vraagt nooit aan, hè? Wat vraag je niet aan? Gewoon geld, subsidie voor een project. Zei ik, nee, ik gedoe, weet je. En ik heb heel lang voor een theatergezelschap gewerkt. Ja. Hoe hard je ook werkt en hoe goed we ook presteerden, je moet dus toch gewoon een groepje mannen vaak gaan overtuigen waarom je nog bestaansrecht hebt. Terwijl het is evident, de zaal is vol. noem het maar op. Dus ik had zoiets van, ja, nee, is gedoe. En ik, als je uit de hip-hop scene komt, dan ben je ook gewend van... Weet je? Je gaat niet om geld vragen, nee, je gaat gewoon heel hard werken. Plus, je weet, as a black person, is best wel, het wordt best wel afgeraden van... Als je iets vraagt, dan is het soort van... Er staat iets tegenover. Ja, dus wat, hoe snel moet ik het teruggeven, hoeveel rente, weet je? Wat, het is gewoon, dat doe je gewoon niet zo heel snel, dus... Toen zei ik, nee, dus dat doe ik niet. En toen zei zij echt van, ja, dat is stom eigenlijk. Want jij betaalt ook belasting en je hebt hier ook recht op. En als jij niet dingen aanvraagt, dan komt iemand anders die dat ecosysteem wel snapt. Ja. Gaat het wel gewoon doen en gaat het krijgen. Maar is niet per se altijd een hele goede kunstenaar. Dus eigenlijk wat je zegt is, als we het dus even hebben over die kunstscholen. Ja. Weet je wel? Of kunstacademies moet ik zeggen. Dat het soms ook wel goed is om dus even in die machine te zitten... om te zien hoe het werkt, ja. Eventueel veranderingen te kunnen brengen. Zodat niet dat imago van een kunstacademie slaat de joy... of de goedheid uit een aankomende kunstenaar. Ja, precies. En dus door een jaartje les te hebben gegeven... heb ik wel echt gezien van, dit is eigenlijk wel heel cool. Wat voor les gaf je? Het was dus in basic year. En ik was gevraagd of ik rond design... wat lessen kon geven. Toen zei ik, design, ik ben geen designer. Nee. Weet je, hoezo? En toen ging die persoon allerlei dingen opnoemen die ik had gedaan. Toen dacht ik, oké. I get it. Ja. En daar ging het een beetje om. Zo van, waar ik vandaan kom, hoe ik dingen maak, waarom ik het maak. Kan je dat uitleggen aan de youth? En dat heb ik dus gedaan. En het was heel leuk. Het was echt een hele toffe ervaring. Ja. En een leuke klas. Ik had gewoon één groep. Ja, en het is grappig dat je het nu over Patricia hebt, onder andere. Die je dus de tip heeft gegeven van je moet ook om geld vragen, hoe ongemakkelijk het ook is. Ja. Een van de kritieken die jij had op kunstacademies is dat ze je heel veel leren behalve geld verdienen. Ja, en ik weet niet of dat dus... Met elke kunstacademie sowieso. Juist, en ik weet dus ook niet of er op een gegeven moment een soort module is waar dat dus wel gebeurt. Maar dat is wel een beetje wat ik terughoorde van, weet je, je leert... ook waar ik zat in de basic year. Wat, dus in het basisjaar heb je eigenlijk dit hele scala aan verschillende dingen. Daar kan je gewoon aan proeven. Dus je komt daar bijvoorbeeld en je kan goed tekenen of je kan kleding maken. Maar ineens zegt iemand van ja, oké, maar maak dit ding van staal of van glas of van hout. Of dan denk je, ja, dat is helemaal niks voor mij. Maar dan ga je het doen en dan kom je erachter, is echt niks voor mij. Of, wow, deze... video performance die ik gewoon heb moeten maken voor weet ik veel design class of whatever. Is eigenlijk wel heel nice. Mm-hmm. Ik kan dit denk ik wel. Ik vind het wel interessant. Dus je leert door alle assignments een beetje te stoeien met verschillende dingen. En wat voor je werkt, werkt. En dat neem je mee. En wat niet werkt, nou dan weet je dat ook. Dat is ook fijn dat je weet waar je niet goed in bent. Ja. Dan hoef je dat nooit meer te doen. Nee. Maar heb je dat dan wel meegenomen in je lessen? Dat je ze dus dat wat Patricia jou heeft geleerd, heb je dat ook weer aan hun doorgegeven? Nee, we hebben het niet per se gehad over geld aanvragen. Mm-hmm. Maar ik heb het wel gehad over dat we doen eigenlijk allemaal hetzelfde of zo. Weet je? We schilderen allemaal, we maken allemaal foto's, we doen allemaal dit. Mm-hmm. Wat zorgt ervoor dat het anders maakt? Waardoor mensen, weet je, gravitate toward jouw kunst en mijn kunst. Ja. En ik vond gewoon dat het, ik vind nog steeds dat het is best wel wie jij bent. Ja. Wie je zelf bent, weet je. Ben je opgegroeid met broers, zussen, welke buurt? Wat is je culturele achtergrond? Mm-hmm. Wat voor vrienden had je? Wat voor muziek luister je naar? Weet je, dat alles... Identiteit. Ja. Dat allemaal in een blender en dat trechteren en dan... Wat krijg je dan, weet je, als we allemaal dezelfde assignment gaan doen? Ja. En dus dat probeerde ze een beetje... Ik zag ze sowieso niet als mijn studenten, maar meer gewoon als mijn collega's. Die gewoon hebben gekozen van, wij gaan dit doen. Nou, dus je bent gewoon kunstenaar bij deze. En ik kan je wat tips geven wat voor mij heeft gewerkt. En ik kan wat sprekers laten langskomen. Zodat je ook wat anders gaat nadenken over bepaalde dingen. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Wat voor mij heeft gewerkt, hoeft niet voor jou te werken. Precies. Dus neem alles gewoon met een... En ik zei dat ook over mijn collega's. Ik zei, ja, niet tegen ze zeggen. Maar, weet je, alles gewoon tot je nemen en cherrypick wat voor jou werkt. Ja. Want het gaat absoluut niet. Er zijn geen regels. Zodra iemand zegt, er zijn regels, that's a bunch of bullshit in my mind. Ja. En ook gewoon de theatergroep waar ik uiteindelijk zo iets van 12 jaar voor heb gewerkt. Een van mijn eerste dingen die ik toen had gemaakt daar. Want ik heb dus communicatie gedaan. Ja. Ik was daar dus als communicatiestagiair. Was een boek maken omdat ze 10 jaar bestonden. En ik zag gewoon alle slechte recensies die ze hadden gekregen. En die had ik gewoon gelezen. En het had niks met de inhoud te maken. Maar het had te maken met allemaal service level shit. Wat nu gewoon perfect zou zijn. Weet je, en dan zie je ook dat pionier is een soort ondankbare taak. Mm-hmm. Maar de recensenten gingen ervan uit dat Made in the Shade, dat was de groep, dat die dus niet wist dat er theaterregels waren. Maar die wisten het wel. Maar ze hebben ervoor gekozen om die te breken. Precies, ze hebben gewoon ook de theateropleidingen gedaan. Maar ze weten ook dat hiphop een legitieme vertelvorm is. Dus ze hebben daar ook dingen uit gecherrypicked. En ze hebben ook dingen gecherrypicked uit... bijvoorbeeld hun eerste voorstelling heette Shade. En dat was losjes gebaseerd op die film Paris is Burning. Mm-hmm. Dus de ballroom scene, grappig genoeg, dat wat nu weer helemaal back is. Daar hadden ze dus hun eerste voorstelling over gemaakt. Early 90s. En niemand snapte het. Ik denk dat als je diezelfde voorstelling nu zou doen, dan snappen ze het wel. Snapt iedereen het. Dus dat is precies wat je zegt. Van pionieren is een ondankbare taak, eigenlijk, om het even zo te zeggen. Je moet regels kennen om ze te kunnen breken. Juist. Dat sowieso. Kan je voor de luisteraars die niet bekend zijn met jouw werk omschrijven? Want jij bent een multi-artiest, om het maar even zo te zeggen. Je schildert, je illustreert, je hebt kinderboeken. Hoe zou jij je werk in één zin omschrijven? In één zin. Ik denk, wauw. Waarom kom je met deze moeilijk? kleurrijk. Mm-hmm. Zelfs als het zwart-wit is. Mm-hmm. het is grappig. Ik ga het weer even over die theatergroep hebben. Mm-hmm. Een van de laatste dingen waar ik aan had gewerkt voordat ik daar weg moest, helaas. Shout-out, VVD. Mm-hmm. die hele kaalslag zoveel jaren terug in de culturele sector. Mm-hmm. Wat een leger aan ZZP'ers heeft gemaakt, waaronder ik. Maar een van de laatste dingen waar ik aan werkte was voorstelling Nina Simone Live. Het ging over Nina Simone, 7 toffe spelers. En iedereen speelde haar eventjes. En de voorstelling was gebaseerd op interviews waar zij zelf aan het woord was over haarzelf. Ja. En daar zegt zij... Wacht, ik heb het fragment. Oké. Ja, laten we even naar luisteren wat Nina Simone zei. An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. I think that is true of painters, sculptors, poets, musicians. As far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That to me is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? That to me is the definition of an artist. Ja, eigenlijk in het kort wat ze zegt is de taak van een kunstenaar of een artiest is om de tijden waarin we leven te reflecteren. Ja, ja, en als je me vraagt om mijn werk te omschrijven, dan denk ik toch wel van dat deze quote heel belangrijk was. Mm-hmm. Is, omdat ik wel denk van ja, ik kan gewoon met een kleurpotlood en een fineliner gewoon iets maken. Maar daarmee kan ik je boos maken of empowered laten voelen. Of weet je, ik heb wel echt door dat potloodzwaard, weet je, dat mijn weapon of choice wel een hele belangrijke is. Ja. Dus ik probeer wel in acht te houden wat ik ermee kan en wat voor platform zelfs ik als kunstenaar heb en wat ik ermee zou kunnen doen. Ja, dus als ik het mag samenvatten, mm-hmm. kleurrijk, ook al maak je soms dingen in het zwart-wit. Ja. En je bent wel iemand die dus de tijden probeert, of reflecteert eigenlijk. Je probeert het niet alleen, je doet het ook als ik naar je kunst kijk. Well, thank you. Ja, doe je ook. Voel je ongemakkelijk met het woord kunstenaar? Zeker in het begin, ja. Ja, want ik zie je net ook een beetje twijfelen. Je zegt net ik als... En je viel even stil en toen zei ik kunstenaar. Ja, nee, en toen zei je... Ja, kunstenaar. Nee, ik was even aan het twijfelen van... Ja, zeg ik illustrator, maar ik ben meer dan dat. En er worden vaak hokjes gemaakt... Mm-hmm. Waar ik niet mee eens ben, weet je. Een stripboektekenaar... Mm-hmm. Is gewoon een kunstenaar. Maar... werk wordt soms... geminimaliseerd. Terwijl... Ja, maar ik ben daar een beetje... Sowieso gevoel. Ik vind de tegels, hoe ze gezet zijn, vind ik al kunst. Weet je, ik kan het overal inzien. Ja, dat is de eeuwige discussie toch? Wat maakt kunst kunst? Ja, precies. Maar sorry, wat je vraag was? Ja, van of je nog ongemakkelijk voelt met het woord kunstenaar. Nou, omdat ik je zo eventjes zag twijfelen. Nee, nu niet meer. Nu niet meer, maar in het begin wel. Want ja, ik had dus communicatie gedaan. En ik ben non-stop blijven maken kunst. Mm-hmm. Maar ik leerde dus ook door de theatergroep zoveel bijzondere kunstenaars leren kennen. Dat ik ook dacht van ja, ik kan mezelf nu toch niet... Je voelde je niet goed genoeg om die titel nee, toe nee, te krijgen. Nee, en er zijn ook wel mensen die... En dat vind ik zo tof dat de generatie net onder ons, denk ik, qua leeftijd... Die hebben dat gelukkig niet. Die zijn elkaar echt wel aan het helpen. Maar ik had ook wel echt mensen waar je tegenop keek soms die... toch wel even moesten laten weten... Dat ze beter zijn dan. Ja. Ja, en dat je er nog niet bent, want je hebt nog niet... weet ik veel wat gedaan. In plaats van... Daarom denk ik ook dat ik juist heel... warm probeer te zijn. En als ik iemand ontmoet die... echt iets tofs doet, dan raak ik best wel enthousiast. En dan wil ik kijken van, oké, hoe kan ik helpen? Of hoe kan ik iets bedenken waardoor... ik deze persoon kan benaderen en die dan net iets anders doet... Weet je, dat je een soort inktvlek krijgt van samenwerking met gelijkgestemden. Ja. Kan je je dat moment nog herinneren dat je de titel kunstenaar wel durfde toe te eigenen? Ja, ik denk dat het ergens in, denk 2013 of zo. Oh, je weet het jaar nog zelfs. Denk ik. Er waren dus echt iets van... dus waar ik voor werkte, Made Initiate, dat ging op een gegeven moment samen met Cosmic Theater. En dat werd het MC Theater. En daar heb ik ook nog een tijd voor kunnen werken. En er was elk jaar wel iets, weet je. Er was altijd een soort grote hurdle waar we overheen moesten. Maar het was elke keer gelukt. En op een gegeven moment waren we echt ready to rock. En toen kwamen die soort van... Bezuinigingen. Mm-hmm. En kwam er weer een nieuwe issue. En uiteindelijk hebben we het gewoon niet gehaald. En voordat het helemaal verdween... waren er echt iets van 3 ontslagrondes. En ik zat in de derde. En de werelden die ik kon maken bij een voorstelling. Dus ik bedacht soms soundtracks en videoclips. En die waren te bestellen op de box. En mm-hmm. weet je, mm-hmm. zo lang gaan we terug. Mm-hmm. Al die dingen, al die interessante worldbuilding, zeg maar, voor de communicatie. Dat kon niet meer. Mm-hmm. Dus mijn werk was op een gegeven moment zeggen dat jij met je gitaar op woensdag kwam optreden. Mm-hmm. En daar werd ik dan weer te veel voor betaald. Dus we gingen allemaal best wel weg met opgeheven hoofd van... het is nu taai en we gaan weg. Maar als we weggaan en het kan blijven bestaan, then it's worth it, weet je. En op een gegeven moment gaan we opnieuw stemmen en dan komen we gewoon weer terug. It's all good. Dat kon dus helaas niet. En toen ik weg moest, dacht ik echt zo van... shit, wat ga ik nou doen? Ik kan veel. Maar dan kan je eigenlijk ook niks of zo, mm-hmm. weet je. Mm-hmm. Wat ga je dan doen? Dus ik had wel eens iets geregisseerd. Ik had wel eens... videoclip gemaakt. Ik had wel eens dit gedaan. Weet je, door dat werk was ik heel creatief. Ja. En weet je, ik had ook in de muziek gewerkt. Want we hadden soundtracks gemaakt. Ja, precies. Weet je, ja, Boom Aye van Typhoon is iets voor een soundtrack van ons. En ik mocht dat bijna een soort van bij elkaar regisseren met al die fantastische muzikanten. Dus ik wist het gewoon even niet meer. Dus ik ben echt heel veel mensen vragen gaan stellen eigenlijk van de hoe heb jij het gedaan? Of wat zou je doen als je nu in mijn positie was? En er kwamen gewoon best wel goede tips uit. En ik weet nog, één daarvan was van Bas Koopmans. Baster is een graphic designer. Die heeft onder andere het logo van de Melkweg en dat soort dingen gemaakt. En hij zei ze van, ja, je kan heel veel. En dat zie ik en ik weet het. Maar mensen geloven dat niet. Die je niet kennen. Ja. Dus wat is het dat je doet? Je moet een soort benaming gaan vinden voor wat je doet. Anders, ja, dan gaan mensen een benaming voor je verzinnen. Mm-hmm. En gezien, weet je, you're black. Mm-hmm. Dan wordt het urban artiest X of zo, weet je. Dan wordt het gewoon een soort ding waar je misschien helemaal niet achter staat. Grappig genoeg moest ik toen aan Herman Brood denken. Ja. Van, weet je, rockstar star en kunstenaar, beeldend kunstenaar. En het is niet gek als hij ineens een serie schilderijen maakt of een soort nieuw punk rock album of zo. Dat kon gewoon allemaal. Dat ik van, ja, ik moet er nu aan geloven. Ik ben dan gewoon beeldend kunstenaar. Mm. Want als ik beeldend kunstenaar ben, is het niet raar als ik de ene keer een installatie heb gemaakt of een standbeeld of een kinderboek of een... Dus dat gaf je ergens ook vrijheid, zeg maar, ja, de titel kunstenaar. Om alsnog zo breed te zijn in wat ik allemaal kon. Ja, nice. Ja. We naderen het einde van dit uur. We gaan het zo meteen, wil ik het met jou hebben sowieso over de algemene Nederlandse kunstwereld. Ik heb het idee dat het een hele ingewikkelde kunstwereld is. Ik ben heel erg benieuwd of jij je erin thuis voelt. Hoe je er zelf in beweegt. Daar wil ik het zo met je over hebben. We gaan het natuurlijk ook nog hebben over je kinderboeken. Want we zeiden het net al, je hebt de titel kunstenaar. Je hebt jezelf veel ruimte gegeven, waardoor je nu dus ook kinderboekenschrijver bent. Ja. Heel vet. Maar eerst heb ik even drie korte vragen, mm-hmm, waar we dit uur mee gaan afsluiten. De eerste is, wat is de meest ondergewaardeerde kunstvorm volgens jou? Oeh, misschien dan toch wel comic books maken, breed genomen. Gewoon alles wat daarbij komt kijken van de persoon, de inker, weet je, die alle kleur brengt. Tot, ik weet niet, zeker in Nederland. Ja, want, en heeft dat te maken met het feit, denk je, dat we het zo onderwaarderen omdat het niet in een museum hangt? Ja, is gek. Grappig dat je dat zegt ook. Ik moet meteen denken aan Jim Lee. Dat is een Asian-American kunstenaar. Ja. Die heeft echt de X-Men en Batman. Gewoon alle belangrijke... Klassieke. Ja, die heeft hij getekend. En hij is veel belangrijker voor mij dan een Picasso could ever be. Snap je? En grappig genoeg, als je dan één zo'n vakje van hem zou pakken en zou opblazen als een soort Lichtenstein in een museum zou zetten, dan is het wel kunst. Maar zo'n heel boekje, weet je, waar veel meer van dat soort plaatjes in zitten, is dan gewoon fluff of pulp. Of ja, whatever. Dan wordt het niet serieus. Nee, het wordt niet serieus genomen. En grappig genoeg, de mensen die het wel serieus nemen, die zitten nu op miljarden. Als je kijkt naar die hele Marvel, al die films, dat is gewoon, alle ingrediënten daarvoor zijn gemaakt door mensen als Jim Lee. Maar dat is altijd dan een beetje dat gesprek tussen highbrow versus lowbrow. Ja, en I don't subscribe to die shit. Ik vind dat zo, weet je. Dus ik vind dat echt suf. Interesting. Oké, dus comic books, meest ondergewaardeerde kunstvorm. De tweede is, wat is het laatste kunstwerk dat je enorm emotioneel heeft gemaakt? Waarschijnlijk een film. Ja. Ik ben even aan het nadenken. Waarschijnlijk een film. Misschien moet ik even in de comic wereld blijven. Kies maar. Ja. Het is het eerste wat nu in me opkomt. En het zal vast niet helemaal kloppen, maar het is het eerste wat in me opkomt. Ik denk Across the Spider-Verse. Oh, die film. Ja. Voor de mensen die niet bekend zijn met die film. Kun je uitleggen? Ja, eerst had je Into the Spider-Verse. Dat is een animatiefilm. Die heeft een Oscar gewonnen. Het gaat over Miles Morales, die net als Peter Parker ook een Spider-Man wordt. Wordt ook gebeten door een spin en krijgt krachten. En die film was echt amazing, die eerste. Het was echt een... het ging over identiteit, het ging over heel veel. En het was eigenlijk best wel de beste Spider-Man film. En er zijn veel gemaakt. Maar het was heel lang wel echt nummer 1 of zo, denk ik. En er is nu een tweede deel van die Across the Spider-Verse heet. En iedereen die die eerste film gewoon heel hoog heeft zitten, had zoiets van, ja, het wordt vast heel lelijk. Weet je, deel 2 zijn niet altijd tof. En ik weet niet hoe ze het hebben geflikt, maar het is echt beter. Ja. En het gaat nog dieper over onderwerpen en over niet geaccepteerd worden door je omgeving. Mm. En hoe je daartoe moet verhouden. Is dat een gevoel dat je zelf hebt gevoeld? Nou ja, eens in de zoveel tijd. Maar daar gaan we het over hebben in de volgende... Sowieso, maar... Nee, je wordt best wel soms eraan herinnerd. Dat je een vreemde eend ergens bent. Maar wat al die mensen niet weten is dat ik dus uit hip-hop culture kom. Mm-hmm. En dat we dat gewend zijn en dat we daar onze beste shit maken. Dus ja. Je moet vooral rare dingen zeggen over ons. Ja. En non-believers zijn, want dan krijg je ons beste werk bijna. Daar voed je een beetje op. Beetje wel, ja. Ja. Dan snap ik wel dat die film je emotioneel raakte, zeg maar. Ja, maar ook omdat het is natuurlijk ergens ook een kinderfilm... met natuurlijk allemaal volwassen dingen erin gesprekeld. Volwassen grappen, ja. Maar ik vind het dan altijd heel fijn om te zien hoe dat werkt op mijn kinderen. Ja. Maar zelfs, ik was met mijn dochter naar de Barbie-film. Same, weet je. Raakte je ook emotioneel? Niet per se emotioneel. Ja, misschien wel trouwens. Ik vond het gewoon tof dat ze het had gezien met mij. Ja. Omdat er natuurlijk heel veel... Je ziet heel veel roze in de marketing, maar uiteindelijk zegt het ook echt iets. Zeker weten. En al helemaal denk ik voor, want hoe oud is je dochter? Nu nog 9. 9, ja. Ik denk al helemaal voor een 9-jarige, zeker. Ja. Dan heb ik een derde vraag, maar die ga je pas aan het begin van het volgende uur ga je die beantwoorden. De vraag is, een kunstopleiding is onnodig als je kunstenaar wilt worden. Eens of oneens? Daar laat ik je even over nadenken. Terwijl je daarover nadenkt, dacht ik, laten we eventjes luisteren naar de soundtrack van jouw jeugd. Is dat een idee? Ik ben heel benieuwd. Ja, nee, jij hebt hem zelf gekozen. Ik weet niet meer. Jawel. Ik ga het nu horen. Nee, je weet het. Weet ik het? Ja, je hebt hem zelf. Wat is de soundtrack van jouw jeugd? Ik heb ernaar gevraagd. Ja, maar ik heb veel dingen gestuurd, volgens mij. Kissen. Nog een keer? Kissen. Oh, de Jizza. Ja. Wu-Tang Clan. Ja, Vertel me, waarom is dit de soundtrack van je jeugd? Nou ja, wat zo tof was aan Wu-Tang Clan is dat zij waren een soort van de embodiment van al mijn interesses. Dus hip-hop, popcultuur, referenties pakken, weet je. Wu-Tang Clan, kung fu films werden gesampled, weet je. En dat vonden we ook allemaal stoer natuurlijk en leuk. En ze hadden ook bijnamen van Marvel Comics, weet je. Met het mens bijnaam was Johnny Blaze. Nou ja, dat is Ghost Rider in Marvel wereld. Het is gewoon heel breed. En ze waren ook gewoon zo goed in wat zij deden. Beats waren goed. Raps waren goed. Ze zeiden ook echt shit. Ja. Dus het heeft je even gevormd. Behoorlijk. Mijn hele vriendengroep. Ja. En niet alleen mijn vriendengroep. Ik denk wereldwijd is het als Wu-Tang, als een soort olievlek. Heeft het ons allemaal gekregen waar we zijn. Daar gaan we nu naar luisteren. Maar eerst eventjes, Brian, ik zou zeggen, kondig hem aan. Ja, dit is Jizza met Liquid Swords. The Empire, and here's the Shogun's decapitator. He cut off the heads of 131 lords. It was a bad time for the Empire. The Shogun just stayed inside his castle, and he never came out. People said his brain was infected by devils. My father would come home. He'd forget about the killings. He wasn't scared of the Shogun, but the Shogun was scared of him. Maybe that was the problem. Then, one night, the Shogun sent his ninja spies to our house. They were supposed to kill my father. But they didn't. That was the night everything changed. Sometimes we gotta flash them back. See, niggas don't know where this shit started. Y'all know where it came from. I'm saying, we're gonna take y'all back to the source, the mountains. Yeah. When the MCs came, telling about their names and to perform, some had to smoke cocaine to act the same. With the poor heat rocking on down on the mental plane, the spark the brain, with the building to be born. Yo, rizz up to the track, check the what you got. Check the fit, fake niggas get flipped and mic fights. I swing swords and cut clowns. Shit is too swift to bite, you record and write it down. I blow like the blood on a murder scene, like a syringe on some wild out shit to insert a vein. But it was your walk, the shop, stolen art, catch a swollen heart from not rolling smart. I put bad pressure on pony whack rhymes to get hurt. Sits plate like Zodiac signs, a sweatshirt, that's minimum. And feminine like sandals, my minimum.

Kijk op schattenuithetrijks.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 8 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt nog contact met enkele Nederlanders in Slovenië. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. De 5 Nederlanders die door het noodweer in het land vermist raakten zijn wel weer terecht. Met hen heeft het ministerie wel contact kunnen krijgen al. In Slovenië zijn op dit moment veel overstromingen na zware regenval. Er vielen al zeker 3 doden door het noodweer, waaronder 2 Nederlanders. In een groeiend aantal cao's zijn speciaal afspraken voor zzp'ers gemaakt. Er zijn nu 9 cao's waarin bijvoorbeeld afspraken staan over minimumtarieven. Dat is opmerkelijk omdat de collectieve arbeidsovereenkomsten normaal niet voor ondernemers gelden. Zzp-organisaties vinden dat de afspraken tegen ondernemerschap ingaan. Anderen vinden de afspraken juist goed om bijvoorbeeld uitbuiting tegen te gaan. In Saoedi-Arabië is een top over de oorlog in Oekraïne bezig. Het is een initiatief van Oekraïne zelf om wereldwijd meer steun te krijgen. Oekraïne wil andere landen overtuigen van hun eigen vredesplan om de oorlog te beëindigen. Daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden aan Oekraïne terug moet geven. Zo'n 30 landen gaan op de top in Saoedi-Arabië praten over dat plan. Het was zoals verwacht vandaag druk op de Europese wegen van en naar populaire vakantiebestemmingen. Maar van extreme drukte was volgens de ANWB geen sprake. Wel waren er door het slechte weer problemen in Oostenrijk en Slovenië. In beide richtingen hadden reizigers daar vandaag urenlange vertraging. In Frankrijk was het minder druk dan vorige week. Maar wie toch de Route du Soleil tussen Lyon en Orange probeerde te nemen, kon alsnog zomaar 5 uur in de file staan. Volgens de ANWB is dat wel vergelijkbaar met andere jaren. Het weer bewolkt met regen. Het is 16 tot 19 graden. Later vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw grijs met regen. Het waait ook stevig en het wordt in de middag rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De veelbesproken documentaire serie van Finan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is vanaf morgen te zien bij Max. Nou, ik ben uitgestoten door de groep waar ik vroeger wel welkom was. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Morgen 7:50 bij Max op NPO 2. En los! Want KPN heeft als hoofdsponsor van de Eredivisie een weekenddeal waar je echt mee kan scoren. Je kijkt nu namelijk 1 jaar gratis ESPN compleet als welkomstcadeau bij internet en tv van KPN. Check deze topdeal op kpn.com/weekenddeal. En grijp je kans, ook als ondernemer. Want de Eredivisie trapt binnenkort al af. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Welkom in de tweede uur van VPRO's marathoninterview. Kunstenaar en multitalent Brian Elstak is in gesprek met interviewer Sagit Carter. Zijn jeugd in Zaandam en zijn Surinaamse wortels spelen allemaal een rol in zijn werk. Black awareness en het koloniale verleden van Nederland zijn actuele thema's waarvan alles over gevonden wordt. Genoeg stof voor het gesprek voor dit tweede uur van het marathoninterview. Super fijn dat je nog steeds luistert naar het marathoninterview. Mijn naam is Sagit Carter en ik zit hier met Brian Elstak. We hebben er al een uur op zitten. Het vliegt voorbij. Yes. Insane. Voor de break stelde ik jou de vraag: een kunstopleiding is onnodig als je kunstenaar wilt worden. Eens of oneens? Hot take. Ik denk dat ik. Het was, je eindigt met oneens. Eens of oneens? Met de statement. Dat het niet nodig is, misschien. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het niet nodig is per se. Ja, dus je bent het er mee eens? Ik ben het mee eens, ja. Omdat mijn favoriete kunstenaars hebben vaak niet gedaan. Ja. en ik zelf ook niet. En ik denk, dit is een heel mooi interview van Jay-Z bij Howard Stern. Ja. En Robin, die ken jij natuurlijk. Dat is een beetje oneerbiedig misschien, maar sidekick van Howard Stern natuurlijk. En zij stelt Jay-Z op een gegeven moment de vraag van... Ja, maar als jij dan een meeting hebt, hè, met allemaal mensen die Harvard hebben gedaan en business school en alles, dan voel jij nooit zenuwachtig of zo? Ga je heel even onderbreken. Ik weet wie Jay-Z is, jij weet wie Jay-Z is. Er zijn misschien mensen die luisteren, weten niet wie Jay-Z is. Ah, Jay-Z is moeilijk voor ons voor te stellen, maar... Ja. Jay-Z is de man van Beyoncé. Ja. En een muzikant. Ja, en een zakenman en een miljardair. Ja. Ja. Maar vooral echt een hele goede rapartiest. Ja. Maar op een gegeven moment ook heel business savvy. Maar die Robin vroeg dus aan hem van... ja, als jij dan eens een meeting hebt met al deze hoge pieven en zo... dan ben jij niet zenuwachtig van waarom zit ik hier eigenlijk? Mm-hmm. Toen zei hij, nee, because they read a lot of books... and I lived a lot of life. Ja. En toen dacht ik, dat is toch wel echt het ding. Kan jij je daarmee identificeren? Want ook jij, mochten mensen het eerste uur niet gehoord hebben... ook jij hebt geen kunstopleiding gedaan. Je hebt communicatie gestudeerd. Ja. Uiteindelijk wel eigenlijk gewoon door de ontslagrondes in de theaterwereld... ben je uiteindelijk zelf kunstenaar geworden. Ja. Kan jij je identificeren met wat Jay-Z zegt? Voel jij je thuis als in de kunstwereld, om het maar even zo te zeggen? Ja, met mijn eigen crew, zeker. Mm-hmm. En je moet het gewoon zelf naar je zin maken, zeg maar. Ja. En ik weet gewoon niet alle zogenaamde rules en regulations... en om het maar in onze taal te zeggen, wie papin is en wie niet. Ja. Weet je, ik groet iedereen normaal. En als iemand heel raar tegen me doet... dan kan die een rare reactie misschien wel terugverwachten. Ik heb niet zozeer... Voor jou persoonlijk is er geen hiërarchie, om het maar even zo te zeggen. Nee, omdat uiteindelijk zijn we gewoon allemaal mens. En je moet gewoon iedereen normaal en goed behandelen. En ik heb allerlei baantjes gehad vroeger. Mm-hmm. En ik probeer dat ook mijn kinderen duidelijk te maken... van dat het goed is als ze dat ook doen. Ja. Want dan weet je hoe het is om schoon te maken en in horeca te werken. Ja. En telefonisch te enquêteren. Maar in theorie klinkt dat natuurlijk nice. Een soort van, voor mij is er geen hiërarchie. Maar in de praktijk is dat wel anders. Ja, maar ik denk... Als we kijken naar de Nederlandse kunstwereld. Hè? Ja, klopt. Maar ik denk omdat we uit hiphopcultuur komen... waar we constant hebben gehoord dat niemand luistert hierna, jongens. Weet je, toen er alleen nog radio was. Mm-hmm. Van, ja, dit willen de mannen op de steigers niet horen. Weet je, dit zijn de apartste dingen gezegd. Nu kan je natuurlijk gewoon met al die cijfers van streamingdiensten... zie je gewoon dat het wereldwijd al heel lang in elk land... de grootste muziekvorm is. Ja, of zo. Genre, ja. Genre, dankjewel. Ja. En wij wisten dit al toen we jong waren. En wij snapten het maar niet. Zo van, hé, maar dit brengt ons allemaal samen. We zien er allemaal anders uit. We zijn allemaal matties. We zijn allemaal cool met elkaar. En dit is een soort van onze religion. Mm-hmm. Hoe ga je nu zeggen dat het niks, dat het maar een soort subgenre is wat weggaat? Dus eigenlijk wat je zegt is, ja... De regels en de hiërarchie waar ik het net over had, is er. Maar jouw mentaliteit is, we werken er omheen. In plaats van... Nou ja, we doen gewoon ons eigen ding. We zijn precies. Gewoon gestopt. Een soort van, ja, nee, dit wil niemand horen. Oké, cool, dan starten we onze eigen feestjes. Dan hebben we onze eigen dingen. Dan doen we, dan is het onze eigen label. We brengen het zelf uit. En dan, weet je, dat hebben we allemaal gedaan. En vervolgens blijkt ons feestje tof te zijn. En dan wil je nu bij ons naar binnen. Dus het is eigenlijk je eigen tafel bouwen... in plaats van aan willen schuiven aan de traditionele tafel. Ja, want de traditionele tafels komen ook ergens vandaan. Ja. En dat was ook... Weet je, mensen vergeten soms dat ze zelf ook punkers en krakers... en weet ik veel wat allemaal waren. En zijn nu een soort van... ook de soort kapitalistische weirdo aan het uithangen. Mm-hmm. En dan denk ik soort van, hé, maar... Daarom, dat is ook iets van hou je jongen zelf alive. Ja. Want je weet ook hoe je was toen je jong was. Je begreep ook al dingen. Dus soort kinderen niet serieus nemen vind ik ook een soort no-no. Ja. En want ik had ook heel veel door met mijn jonge jaren. Jij ook, wij allemaal. Zeker, zeker. Ik wil het zo meer hebben over die traditionele versus de nieuwe tafel. Ja. Eerst nog even iets meer over jouw eigen werk. Ik heb veel interviews van je gelezen natuurlijk, ter voorbereiding van dit interview. En het viel me op dat, of het valt me op, dat je best wel vaak wordt neergezet als een activistische kunstenaar. Ja. Niet dat daar iets mis mee is, totaal niet. Ja. Maar ik vind het wel opvallend en interessant. Zie jij jezelf als een activistische kunstenaar? Nee. Nee, ja. Nee, not at all. Nee, ik denk ja. Waarom denk je dat mensen je zo zien? Of waarom je zo wordt neer... Of waarom jouw werk als activistisch wordt gezien? Ik denk omdat het een beeldtaal is wat men nog niet snapt. En wat wel iets te vertellen heeft. En wat is die beeldtaal? Nou ja, als ten tijde van de uprising, weet je. 2020, toen we allemaal op de Dam waren. Rondom. Dat ik daar ook naartoe ging. Ja, na George Floyd zijn moord. Liep ik daar naartoe. Ik dacht van ja, ik ga nooit naar dit soort dingen. Maar straks sta ik hier alleen. Dat is ook wel gaar. En ja, we didn't disappoint. Weet je, we stonden daar met z'n allen. En dat zoiets teken ik dan. Weet je, dat ik trots ben. En dan maak ik een beeld daarvan of zo. En dat komt dan online. Gewoon via mijn eigen Instagram of whatever. Want zo voelde ik me op dat moment. Of dat is iets waar ik iets van vind. Op dat moment. En ik denk dat... Men ziet dat en linkt dat dan aan, oh ja, hij is dus dat. Omdat misschien, nou ja, laat het alleen mezelf even kaderen. Illustratoren doen dit dan misschien niet. Of niet op dat moment. Of, of niet iedereen. Ik weet dat er heel veel dat deden. Hoor. Dus, maar misschien de powers that be hebben dan niet ook al die andere mensen gezien. Ja. En dus, dan wordt er gewoon een labeltje op je geplakt. Dus het zit er meer, denk ik, ook gewoon dus de thema's die jij tekent... Heeft het misschien ook te maken met het... En schildert trouwens. Heeft het misschien ook te maken met het feit dat je veel mensen van kleur tekent en schildert? Dat zou ook kunnen. Ja, dat is interessant. Want ik heb dus die kinderboekentrilogie gemaakt. Mm-hmm. Met mijn eigen kinderen in de hoofdrol. En ik was een keer gevraagd van... iemand zei dat boek, dat mijn kinderboek dus ook heel erg activistisch was. Toen dacht ik van... How so, weet je? Hoe... Mm-hmm. Blijkbaar is ons bestaan al activistisch. Want ik vind het niet per se activistisch. Het is een verhaal wat ik voor mijn eigen kinderen heb bedacht... met hun in de hoofdrol. Omdat ik even geen leuke boeken kon vinden op dat moment. Mm-hmm. En dat kan ook een momentopname zijn geweest, maar ik... Op dat moment dacht je gewoon... Ik zag niks waarvan ik dacht, hiervan gaan ze aan. En ik zat juist in een fase dat ik heel veel aan het voorlezen was... en dat echt heel leuk vond. En die band die we hadden, vond ik ook heel speciaal. Want kids luisteren wel naar je. Maar als je voorleest, luisteren ze toch net iets anders. Stil op straat, ze liggen. Je denkt, oh, die slaapt al. En dan krijg je ineens een vraag, wat betekent dat woord eigenlijk? Mm-hmm. En ze denken, oh, dit is echt heel leuk. En dus toen ik niks vond, toen deed het echt een beetje pijn. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik dus zelf een verhaaltje bedacht. En dat is uiteindelijk Tori, Trobi en Lobby geworden. Mm-hmm. Maar om dat dan activistisch te noemen is wild to me, snap je? Ja. Een soort van, hè? Oké. Okay. Ik wil heel even luisteren naar een audiofragment van een van jouw helden. Jean-Michel Basquiat. Hij heeft namelijk ook ooit iets gezegd over het schilderen van mensen van kleur. I think there's a lot of people that are neglected in art. I don't know if it's who made the paintings or what. But I don't know, black people are never really portrayed realistically. Not even portrayed in modern art enough. Just for a change, you know. Is dat het misschien niet? Ja, ik denk dat. We zijn wel scherp, hoor. We zijn wel scherp. Nee, juist. Ja, ik kwam er niet op. Maar, nee, dat is oké. Okay, maar ik moest daar aan denken van. Ja. Is het niet juist omdat er heel lang weinig tot geen mensen van kleur te zien waren in de westerse kunstwereld? Ja. Dat me daar de nadruk op leggen. Ja. Dat op het moment dat het er is, dat het meteen wordt gezien als een statement. Juist. Als activisme. Mm-hmm. Als, wat gebeurt hier nou? Ja. Ja, nee, ik denk dat dat het is. Ik denk dat dat het is, inderdaad. Ja. Ja, dus het is ook lastig, toch? Het is bijna een soort van... het zouden we eigenlijk aan die mensen moeten vragen... die mij activistisch noemen. Want ik ja. Het is niet dat ik tegen activisme ben. Dit wilde ik net vragen. Vind je het vervelend dat je zo wordt neergezet? Nee, niet altijd. Kijk, ik weet dat ik meer ben dan alleen dat. Maar ik weet ook dat alle activisten ook meer zijn dan alleen activisten. Mm-hmm. En ze activeren zichzelf omdat ze gewoon echt zien dat iets misgaat. En ze zien niemand er iets over roepen. Dus wat ik probeer te doen is de activisten die ik ken... hun stem te amplifieren door dan een beeld te maken... waarvan ik denk van oké, nu letten mensen misschien even op. Tenminste mijn mensen, die paar mensen mm-hmm. die mij mm-hmm. volgen... van oké, of zo vind ik, dit vind ik ook. Of ik weet nog dat Mitchell Esaias een lintje kreeg. En dat hij een soort stortvloed aan bullshit over zich heen krijgt. Terwijl deze man is de meest positieve, rustige guy in the world. En die soort framing, wat ik veel Telegraaf en dergelijke altijd bij hem doet... is gewoon super misplaatst, klopt niet. Mm-hmm. En hij moet dan maar dealen met mensen die dus slecht geïnformeerd zijn. En die mensen denken, ja, ik ben gewoon goed geïnformeerd. Want de Telegraaf is een krant, dus die mm-hmm. zal het wel weten. Weet je, het is heel pijnlijk om te zien. Dus mensen denken dat ze een goed ding doen... door een soort mailtje naar hem te sturen... waarin ze hem van alles uitmaken. En ja, he kind of shakes it off, maar het doet wel wat met je. Maar dan nog is hij daar nog steeds. Dus ik denk van ja, dan ga ik een beeld maken... waar hij inderdaad een ridder is en waar hij stoer rechtop staat. Mm-hmm. Ook als soort... hard onder de riem steken. En dan heb ik ook het gevoel dat ik met mijn beperkte kunnen... ook even iets heb gedaan om in elk geval hem een goed gevoel te geven. Ja. En dat werkt dan, weet je. Dat beeld wat ik heb gemaakt gaat dan een soort van mini-viraal. Mm-hmm. En hij heeft gewoon een lach op zijn gezicht. Ja. Want hij vindt het gewoon grappig dat ik hem dan zo heb gemaakt. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat... Dus inderdaad, zo'n label, om het maar even zo te zeggen, als activistisch kan je werk wel erg eendimensionaal maken. Omdat ja. mensen dan misschien niet verder kunnen kijken dan enkel dat. Ja. Heb je daar last van als, ja, zeker. Als zwarte kunstenaar? Ja, zeker. Hedy Chin is een goede vriendin van mij, die illustreert ook. Is ook beeldend kunstenaar. En wij bellen elkaar af en toe. En we waren ook heel lang studiogenoten. Maar dan checken we elkaar soort van... krijg jij nu ook rond Kitty Kottie zoveel mailtjes om beelden te maken? En zeggen ze, ja man, het is weer absurd. En we worden voor de rest vaak weinig benaderd. Terwijl je bent meer dan je kleur. Ja. En laatst heb ik dat wel tegen een redactie moeten zeggen. Zo van, hier hebben jullie door dat jullie me alleen benaderen voor zwarte issues. Mm-hmm. Of misdaad. Wat jullie dan dus blijkbaar ook zien als zwarte issues. Wat al vrij problematisch is. Mm-hmm. En dan schrikken ze dan van. En dat werkt dan even. Maar ja, het is maar de vraag hoe lang het werkt. Mm-hmm. Want ik heb het al een keer gezegd. En toen zei ze, oh ja, ja. En toen kreeg ik één ding. wat dan over een wit persoon was. Mm-hmm. Dacht ik, oh cool, things are different. Maar dan vervolgens word je weer niet gecheckt. Totdat het weer black season is, zeg maar. Ja. Om het maar zo te zeggen. Voel jij je als zwarte kunstenaar verantwoordelijk... om constant bezig te zijn in je kunst met zwarte zaken? Om het maar even zo te zeggen. Nee, ik vind... maar ik ga het ook niet uit de weg. Mm-hmm. Snap je? Ik ga nu niet expres een heleboel andere mensen dingen maken... puur om te laten zien dat ik... Ik gebruik vaak mijn eigen kinderen als referenties. Als ze iets grappig doen, dan onthoud ik dat en dan teken ik dat. En, dus figuren lijken vaak gewoon op mensen om mij heen. Mm-hmm. Maar dat is echt een hele gemêleerde groep. Maar ik heb ook geen behoefte om dat te moeten gaan bewijzen aan mensen of zo. Snap je, broer? Dus ik maak wat ik maak. En ik ben daar heel blij mee, anders komt het ook niet uit. Dat is ook gewoon die... Ja, die rules toch, die we hebben geleerd. Van, ja, als het wack is, dan hoeft ook echt niemand het te zien. Ja. Dus ik sta achter alles wat ik heb gemaakt. En tuurlijk, soms zie ik dingen en denk van... Ah ja, dat had ik nu wel anders gedaan. Zoals wat bijvoorbeeld? Nee, gewoon een manier van iets hebben getekend of zo. Of ik denk van... ik denk dat ik nu wel gegroeid ben en dat ik dit wel nog iets beter kan. Of hoe zou ik dat nu doen? met die paar andere gekke technieken die ik gebruik. Of die ene potlood die ik nu gebruik. Die acht verschillende kleurtjes in één heeft of zo. Weet je? Of kleine dingetjes. Ja. Ja. Je had het net al eventjes kort over 2020. Ja. Het jaar dat George Floyd werd overleden. Wereldwijd heel veel protesten. Heeft heel veel gesprekken teweeggebracht. Heeft hier en daar ook wel echt wat dingen veranderd, zeg maar. Ja. Wat voor invloed heeft, of heeft dat jaar überhaupt invloed gehad op jouw werk? Ja, het heeft denk ik wel een soort nitrogen backpack. Ik weet niet, het heeft echt ervoor gezorgd dat ik nog harder en nog meer mijn space ben gaan claimen, denk ik. Mm-hmm. En echt, dit wil ik vertellen. Ik kan me eigenlijk niet schelen of er vraag naar is. Dat unapologetically gewoon echt mezelf zijn. Ja. Dus het heeft je ergens een soort van confidence, nog een grotere confidence boost gegeven misschien. Ja, ik heb gewoon echt gejankt toen ik dat filmpje zag. En dat gebeurt mij niet. Maar dat ik echt ik die man gewoon hoor smeken voor zijn leven. En het was het zoveelste filmpje. Weet je, er waren meer mensen. Eric Garner. En mm-hmm. Weet je, gewoon, het was een soort back-to-back. En ik werd er wel echt een beetje ziek van. Mm-hmm. En ik denk dat we veel van ons dat hadden. En ik wilde gewoon, ik ben gewoon die man gaan tekenen. En ik had, ik zou af en toe eens in de zoveel tijd vragen mensen, hey, wanneer ga je weer t-shirts doen? En ik had dus een heel ander plan om gewoon een heel leuk shirt te maken. Ik weet eerst meer wat. En toen heb ik dus toch George Floyd op een shirt gemaakt. En niet verkocht, want ik had zoiets van, ik ga geen geld verdienen. Met iemand zijn dood. Ja. Nee, ik had een soort ding bedacht van, als je kan laten zien dat je aan een organisatie geld gestort hebt die echt een verschil maakt, dan krijg je dit shirt gewoon van mij. En zo heb ik dus al die shirts gewoon verdeeld. Mm-hmm. Amongst people die een beetje geld hadden overgemaakt naar een partij. En mij een soort afschrift lieten zien. Mm-hmm. En dat is een super klein ding. Maar ik ben ook gewoon een klein figuur in de zee van all of this. Mm-hmm. Maar ik voelde me daar wel weer even beter door. Van dat ik iets had gedaan. Ja, precies. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik merkte bij mij bijvoorbeeld persoonlijk in die periode dat ik, want precies wat je zegt was het zoveelste filmpje. Ik merkte dat ik heel erg klaar was met het trauma gedeelte. Ja. Van het zijn van een zwart persoon soms. Zeg maar als je soms naar de media kijkt en de dingen die er gemaakt worden, ook door, weet je wel, zwarte mensen zelf. Gewoon veel trauma content, om het maar eventjes zo te trauma porn. Ja, om het maar even zo te zeggen. En we hadden het net over eendimensionaal. Dat je bent meer dan je kleur. Je bent meer dan bijvoorbeeld alleen kunstenaar. Je bent een heel multidimensionaal persoon, zeg maar. Ja. En ik heb het idee dat iets wat jouw werk ook heel erg typeert is joy. Zeker, nu helemaal, ja. Gewoon plezier. Ja. Fun. Ja. Is dat bewust? Heel bewust. Ja, ik word dus soms weer getrokken naar een soort van, nee, kan je een soort verschrikkelijk beeld maken? En dan zeg ik, ja, nee. Mm-hmm. Weet je, ik ben nu echt in mijn Black Joy phase. Mm-hmm. En ik probeer dat ook wel meer te doen. En die kinderboeken waren dat ook al. Mm-hmm. Het is niet alleen maar ellende. Nee, not at all. Ja. Het is gewoon een avonturenverhaal. En all kids love it. En dat was ook de bedoeling. Ik weet nog dat Dasmach, onze uitgeverij, of mijn uitgeverij waar ik zit voor die boeken, heeft ook gezegd, eindelijk een kinderboek voor alle kinderen. Mm-hmm. En dat was een soort ding, want als je zwarte hoofdfiguren ziet op een boek, dan sommige mensen disqualificeren dat van, dat is dus niet voor mij, dat is voor mm-hmm. zwarte mensen. Mm-hmm. Maar door dus te hebben gezegd van een boek voor alle kinderen, zo, dus... Precies. Whoever, weet je. Mm-hmm. Kan dit ook, Pieter kan dit ook lezen. En dat was het ook. Dus het was heel leuk om te zien dat het ook gewerkt heeft. Want zoveel berichtjes van ouders en DM's. Een mm-hmm. foto van hij heeft een 8 of hij heeft een goed voor ze. Ja. Of zij gaat nu een spreekbeurt doen over, weet je, van boekbespreking. Ja. Ja, want ik wil het zo meer hebben over je boeken. Maar als we het weer hebben over die joy. Ja. Je zegt net, het is heel bewust. Ja, zeker. Ja, en kan je meer vertellen over waarom het bewust is en hoe je dat dan verwerkt? Is dat sowieso standaard een uitgangspunt van jou voordat je überhaupt begint met werken? Of zit dat er nu gewoon automatisch in? Nee, het is een bewuste keuze om te willen zien. Om dan maar te maken wat ik zelf graag zou willen zien. Mm. Ik heb geen behoefte. Bijvoorbeeld, we hebben een handje van om oorlogsfilms te maken. Heel belangrijk. Maar Franklin, weet je, dat boek wat in de intro en het eerste uur was. Dat zou vet zijn als dat dan een nieuwe wordt. Want dat laat net weer iets anders zien wat heel erg onderbelicht is. Maar voor de rest, ik kijk geen oorlogsfilms. Mm-hmm. Snap je? Ik hoef niet per se weer een film over slavery te zien. Mm-hmm. En dan wordt vaak tegen ons gezegd, en ons bedoel ik zwarte mensen, jij en ik en our people. Van ja, nee, dit is niet voor ons, dit is voor witte mensen. Zodat ze weten hoe pijnlijk het was. Maar die zijn er ook klaar mee of zo. Die willen ook niet de hele tijd een soort guilt trip krijgen. En het is, dus voor wie maken we het eigenlijk dan? Dus het gaat heel veel geld soms in iets wat heel belangrijk is en wat echt wel moet komen. Maar het mag niet het enige ding zijn. Ja. Dus die variatie die we allemaal willen, ook als we eten, dat moet ook in wat we zien. In wat kunst en cultuur. Ja, ja, vind ik wel. Ja. Dus ik ben echt niet tegen dingen die... Nee, geschiedenis is belangrijk. Heel belangrijk. Tuurlijk. En ik ben er ook voor en ik werk er ook aan. Ik maak ook vaak dat soort dingen. Maar als je me vraagt, is dit wat je bent? Dan denk je, nee. Not at all. Nee, precies. Want toch gewoon een grote nerd die weet je, stripboeken leest en tekenfilms kijkt. Ja, want je bent een multidimensionaal persoon, ja, zeg maar. Maar wij allemaal. We allemaal, ja, ja, ja. Maar ik denk ook dat dat de reden is waarom ik 2020 net aanhaalde. Omdat ik merkte dat dat voor mij persoonlijk dus ook een switch was. Dat ik op een gegeven moment gewoon merkte van, oké, ik kan niet alleen maar ellende consumeren als het aankomt op de kunst en cultuur. Is gewoon niet gezond. Nee. Weet je? Nee. Het is gewoon niet... is voor niemand gezond. Nee, absoluut. Ik wil even een nummer draaien. Ja. Dat voor jou volledig Black Joy representeert. Dat is een nummer van Kendrick Lamar. Ja. All Right. Kan je me vertellen waarom... waarom geeft dit nummer voor jou Black Joy? Nou, ik ben sowieso wel een groot Kendrick-fan. Wat hij als kunstenaar doet, muzikaal. En elke keer anders, met elke nieuwe plaat een hele nieuwe... als we het hebben over hoe multidimensionaal we allemaal zijn. Mm-hmm. Hij is een soort van wandelende voorbeeld daarvan. Van dat elk album toch even andere aspecten van hem laat zien. En dat nummer is ook gewoon... bijna een soort de unofficial soundtrack geweest van de Uprising, mm-hmm, denk ik. Het is ook geproduceerd door Pharrell, dat hoor je ook helemaal niet per se. Mm-mm. Ook al zingt Pharrell het refrein. Ja, de luisteraars kunnen Pharrell misschien kennen van het nummer Happy. Ja, ja, ja, ja. En hij weet dus ook uit zijn producers iets anders te halen. Mm-hmm. Terwijl als je andere muzikanten met Pharrell ziet werken, hoort werken, dan, oh ja, Pharrell, duidelijk. Ja, ja. En dat heb ik niet bij dit. Dus voor mij is het op vele levels echt een super nummer. Mm-hmm. Ik moest er echt even over nadenken. Van ja, wat dan? Toen jullie die vraag stelden. En toen dacht ik, ja, dan is het toch wel dit. All right, ja. Ik zou zeggen, laten we heel eventjes luisteren naar Kendrick met All Right. En dan wil ik het daarna heel graag met je hebben over de Nederlandse kunstwereld. Yes. My life I has to fight, nigga. All's my life, hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even room with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me. Reaping everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster. Silence for the record. Tell them. it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to sell my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy. I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. Ain't a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I sequel. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nights in my prayers. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers. Je hoorde Kendrick Lamar met All Right. Yes. Pulitzer-winnaar. Ja, met het album dat hierna kwam, ja. Ja, met Damn. Ja, ja. Is ook niet iets wat licht is. Nee, moeten we even erbij zeggen, toch wel. En ik vond het ook wel dat doordat Kendrick Lamar met dat album... Dan hebben we het over het album... Deze, waar dit op staat? Nee. Het album waarmee die een Pulitzer won. Damn, ja. Mm-hmm. Dat laat ook gewoon de veranderingen zien... als we het hebben over wat wordt gezien als kunst... Dat Kendrick de eerste rapper is die die prijs in ontvangst heeft mogen nemen. Ja. Volgens mij is dat een van de weinige prijzen die Jay-Z dus niet heeft. Ja, ja precies, maar Kendrick wel. Ja, precies. Mocht je nu pas inschakelen, mijn naam is Sagit. Ik zit hier met Brian Elstak, kunstenaar, multitalent. En ik vroeg aan hem, wat is een nummer dat Black Joy representeert? Dat is eigenlijk ook bijna een soort van vorm van activisme, zou je kunnen zeggen... in een wereld waarbij veel kunst rondom zwarte mensen toch wel vaak trauma... zit erin verwerkt, vaak op een manier. En dat er nu ook wel echt een belangrijke stroming op gang is... waarbij er gewoon plezier wordt gemaakt... en de mensen die de hoofdrol hebben zijn toevallig zwart... om het maar even zo te zeggen. Juist. Een van die nummers die dat dus voor Brian representeert... is All Right van Kendrick Lamar, waar we net naar luisteren. En in het teken van wat ik net zei over Kendrick... dat het feit dat hij een Pulitzer heeft gewonnen... dat je merkt dat de tijden veranderen... Mm-hmm. Er verandert ook wel het een en ander in de kunstwereld. Internationaal, in Nederland ook. Er komen scheurtjes in deze conservatieve gemeenschap. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Merk je dat? Zeker, ja. Ja, ik zit in een kunstcollectief, LFMC. Lowry Foley McLean. Mm-hmm. We zijn met 17 mensen. Mm-hmm. Het is heel verschillend. Er zitten twee theatermakers in, twee muzikanten, Joy Amoy en Hazy. Drie fotografen, een aantal creative directors, een aantal creative producers. En een chef-kok en ik als beeldend kunstenaar. Je ziet gewoon dat iedereen dingen te doen heeft. Iedereen is druk. Iedereen is onderdeel van een groupshow of heeft is uitgenodigd om te komen praten of om iets te maken. Of, dus dat voelt fijn, dat voelt goed. Als in, dus je bedoelt dus eigenlijk dat de gevestigde orde, om het maar even zo te zeggen, die hebben ook door van oké, het een en ander moet veranderen. Ja. En jij ziet dat dus terug in jouw directe collega's van kleur, die nu dus steeds meer op plekken mogen aanschuiven, dingen mogen doen. Ja, mensen zijn booked and busy, weet je. We delen ook een plek. Dus we zien elkaar veel en we feedbacken ook en we helpen elkaar. En je ziet gewoon dat het ook gewoon wat slimmer wordt. De dingen waar we voor gevraagd worden is inderdaad niet meer soort eendimensionaal. Ja. En mensen zien de waarde van de kwaliteit die we brengen en ook de ervaring die we dus nu ook al hebben. Mm-hmm. Ja, ik ben nu ook alweer 43. Mm-hmm. En ik heb nog lang niet echt van alles gedaan waarvan ik denk van, cool. Ik kan nu stoppen en lesgeven, punt of zo. Ja, precies. Ja. Maar voor mensen onder mij, gewoon puur qua leeftijd, hoor. Mm-hmm. Die geven af en toe wel feedback van, ik vind het tof wat je doet. En het inspireert ook wel. En denk ik van, oh, nice. Ja. En dan realiseer ik me wel weer van, ik heb wel echt al dingen gedaan. Ja. En het is ook goed. Je bent op weg. Ja. Ja. Voor iemand die zelf geen kunstenaar is, die niet in de wereld zit. Mm-hmm. Ik zou heel graag een soort van mini-schets willen van hoe de Nederlandse kunstwereld nou precies in elkaar zit. Stel je nou voor dat ik nu gewoon zeg van, ik wil kunstenaar worden. Ja. Waar begin je? Welke deuren? Waar moet je doorheen? Wie zijn de gatekeepers? Hoe is het systeem in Nederland opgesteld? Weet je wat zo apart is? I wouldn't know. Ik weet het niet. Ik ben echt de outcast elke keer als ik iets doe. Maar is dat zo? Want ik bedoel, je bent outcast, maar je hebt wel in de jury gezeten van een van de meest prestigieuze kunstprijzen van Nederland, de Koninklijke Schildersprijs. Daarbij zat je in de jury. Ja, ja. Dus zou je jezelf dan nog als outcast kunnen beschouwen? Je zou bijna kunnen zeggen, ben je dan niet een van de gatekeepers opeens? Wauw, ja, I guess. Ja, het is gewoon elke keer als ik iets doe, of het nou een kinderboek is, dan ben ik een soort toerist die ineens ook iets tofs heeft gemaakt. Mm-hmm. Weet je, was ik een toffe collectie installaties heb gemaakt, zoals met Lobby Arcade, wat bij Oskam stond. Ik weet nog dat ik een mailtje had gestuurd naar het Stedelijk Museum, naar iemand die ik daar kende, van ik ben hiermee bezig. Zou dit, weet je, stoute schoenen aandoen? Zou mm-hmm. dit iets zijn voor daar? En ineens zie je gewoon iemand jou volgen op Instagram, die dan curator is ergens. En die ziet dan blijkbaar niet wat die wil zien. Mm-hmm. En vervolgens krijg je een bericht terug van, ja, er komt al zoiets. Mm. En ik weet nog steeds niet wat dat dan geweest zou moeten zijn. Mm-hmm. Maar dan, you snap out of it heel snel. Zo van, dit is ook een van de grootste instituten. Tuurlijk hebben ze meer keuze. Ja. Moet ik het dan ook daar doen? Wie wil ik dat het ziet eigenlijk? Wil ik niet gewoon dat de mensen het zien? En dan kom ik al heel snel bij van, ja, er is een tafel in de maak en die staat al een tijdje goed. Misschien moet het gewoon bij Oskam. Laat me gewoon Marjan Duf checken. Voor mensen die niet bekend zijn met Oskam, wat is Oskam? Ja, Oskam is een soort gallery space, museale plek. Midden in Zuidoost, mm-hmm. In de Amsterdamse Poort. Fantastische plek. Hetzelfde als CBK Zuidoost, mm-hmm. ook in Amsterdam. Amsterdam Zuidoost. Ik heb de spannendste dingen vaak wel daar gezien, bij een van die twee plekken. Mm-hmm. En vaak ook de mensen die dus daar iets doen, dus daar een beetje beginnen, die komen uiteindelijk wel. Die worden dan later ontdekt en die zijn dan wel door het hele land. Ja. Weet je, ik moet denken aan iemand als Raquel van Haven. Die heeft al heel vaak dingen gedaan bij CBK Zuidoost. En op een gegeven moment heeft ze een solo show in het Stedelijk. Ja. Dat is dus wel interessant. Ik denk dus eigenlijk, als ik zo naar je luister, ben je van binnen, zie je jezelf inderdaad nog als de outsider. Ja. En als vreemde eend in de bijt, om het maar even zo te zeggen. Ik denk dat het ook misschien ook ergens juist wel heel goed is voor je werk. Ja, zeker. Maar ik bedoel, je hebt ook... vorig jaar stond jouw werk op Documenta 2022. Dat is, ja. Dat is, ik bedoel, heel even voor de mensen die er niet bekend mee zijn... maar mm-hmm. de Documenta sinds 1955... de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst in de wereld. Deze tentoonstelling vindt eens in de 5 jaar plaats in Kassel, dat is in Duitsland. En de tentoonstelling duurt precies 100 dagen... en strekt zich meestal uit over de hele stad. En eigenlijk als je als kunstenaar daar hebt tentoongesteld... dan hoor je er toch bij, tussen aanhalingstekens. En ik doe aanhalingstekens, ja. Wat betekent erbij horen? Maar uiteindelijk is er toch wel een soort... Er is een oude traditionele tafel. Ja. En als we naar je tracklist kijken... heb je wel een klein beetje een stoeltje aan die tafel. Toch? Ja, maar weet je wat zo grappig is? Het is, ik heb nu voor het eerst hoor ik deze... deze prachtige... Over een vervolgzinnen, ja. Ja, over Documenta. En ik weet nog dat mensen zeiden... joh, maar ga je dan niet? Ik zei, Duitsland, ik moet nog echt wat dingen hier doen. Helemaal naar Duitsland gaan. Ik mm-hmm. zei, maar joh, is Documenta? Ik zei, ik ken het niet, Kil. Ja. Weet je, dus ik ben een beetje droog daarin. En wat de grap is wat dus stond bij Documenta... is dus iets wat ik had gemaakt. Voor Stedelijk? Nee, voor Oskam. Oskam, ja, maar ik bedoel, daarmee wilde je naar Stedelijk... en daarbij yes. zeiden ze van, nee, gaan we niet doen. Ja, en toen precies. kwam je uiteindelijk bij Exactly, dus, ja. dus ik heb die dingen gemaakt. Dat is dus het enige ding waar ik echt ooit subsidie voor heb aangevraagd... tot nu ja. toe. Ja. Gekregen, gelukkig. Via was het Bank Giro Loterijfonds en AFK. Mm-hmm. Dus er was geld om het te doen. Nou ja, ik ben iemand die graag samenwerkt met mensen. Dus ik heb ook weer allemaal medeplichtigen gevraagd... om te helpen met het creëren van die... het waren dus allemaal arcadekasten. En elk had een eigen thema. Dus ik had een rode gemaakt. En dat ging eigenlijk over de Black Archives. Mm-hmm. Dus op het scherm draaide beeld wat ik daar had gevonden... Mm-hmm. Mensen die bekend zijn met de Black Archives? Het is een... Ja, de Black Archives is een organisatie die ja, eigenlijk gewoon archiveert de bijzondere verhalen over zwarte mensen in Suriname, Nederland. Duidelijk, ja. Antillen, noem het maar op. En een van die kasten was dus, het thema was dus dat archief dat te vinden is in ja, Amsterdam. Ja, was eigenlijk om te laten zien hoe bijzonder die plek is. Ja. En hoeveel verstopte verhalen. Eigenlijk het licht moeten zien. En dat zij daar heel goed voor zorgen vaak. Ja, maar ja, ik vind dat toch wel interesting. Als je begrijpt wat ik bedoel. Een soort van precies wat je zegt. Van, ik noem nu net dat lijstje. Ja. Je voelt je, denk je dat je je ooit niet de outcast gaat voelen dan? Nou ja, ik voel me ook niet constant outcast hoor. Het is ook dat ik het ook wel fijn vind om een outcast te zijn. Omdat mm-hmm. ik vind altijd... tof hoe mensen reageren. Oh shit, jij bent dat. Weet je, als je het jezelf voorstelt een keer. Dan kennen ze het werk wel, maar dan... Weet je, dan waren ze misschien eerst heel droog. Mm-hmm. En dan groeten ze je niet gewoon. En daarna komen ze erachter dat jij het bent. En dan zie je mensen een soort backflip doen bijna. Mm-hmm. Daarom ben ik echt gewoon voor, behandel iedereen. Gewoon relax. Ja, ja. Dus ik vind het ook wel leuk... eigenlijk, om de verrassing en de surprise ei te zijn op plekken. Denk je dat het je superpower is... dat je dus niet zoveel weet over de traditionele kunstwereld... om het maar zo te zeggen? Ik denk het wel. Ik denk het wel, want ik ben heel erg into verhalen en mensen. Mm-hmm. Ik ben gewoon, ja, ik raak gewoon enthousiast. Ik merk ook dat sommige mensen niet weten wat ze met me aan moeten... omdat Jezus, wat wil hij van me, weet mm-hmm. je? Het soort van, ja, niks eigenlijk. Ik ben mm-hmm. gewoon, ik ben een meest van wat je kan. Het is ook niet, jaloezie is een verkeerd woord. Maar als ik zie dat jij bijvoorbeeld ergens heel goed in bent... dan denk ik wel van, ah, oh, wauw, had ik dat maar gekund of zo. En dan denk ik, dan ga ik soms voor jou denken van... ah, oh, is het niet vet dat, weet je, als ik jouw superpower zou hebben... zou ik er dit mee doen. Dus dan zeg ik dat gewoon. Zo van, hey, zou het... jou niet tof lijken om dit en dit te doen. Mm-hmm. En als je dan ja zegt, dan denk ik van... oké, cool, dat onthoud ik. En dan mocht ik iemand ooit tegenkomen die jou zoekt... dan zeg ik van... Sagitt heeft het nog nooit gedaan... maar zij zou echt een hele goeie zijn. Omdat ze het nog nooit heeft gedaan. Mm-hmm. Dan gaat ze zo hard eraan werken dat het wel lukt. En dus zo ben ik een soort brug vaak... om gewoon mensen aan elkaar te linken. Of als ik dan zo'n grote expo doe als Lobby Arcade bij Oskam... dan vraag ik mensen die ergens heel goed in zijn van, hey, kan jij een mixtape maken? Want ik maak een van mijn arcadekasten is één hele grote speakerbox. Mm-hmm. Waar gewoon de architecten van verschillende muziekstijlen, die dan allemaal een zwarte origine hebben, die moet daarop draaien. Ja. Zou jij dat willen doen? En dat vraag ik dan aan Gabi Damuurde, bijvoorbeeld DJ Love Supreme. Ja. En die maakt dan een 3 uur durende tape, wat gewoon daarop draait. En dat op zichzelf staand is al, stel je voor je hebt een witte ruimte en je hebt alleen die kast en een bankje, dan is dat al een statement, bijna op zich. Mm-hmm. Dus ik had 10 van die dingen. Allemaal statements, allemaal verschillende dingen. En het werkt dan zo goed dat een van die dingen dus op Documenta belandt via de Black Archives. Ja. Omdat ik het uiteindelijk ook aan hun heb gegeven van, hey, Expo is klaar. Ik wil graag dat jullie dit hebben. En zo staan er ook een paar andere kasten bij Oba's en allemaal andere plekken in het land. Dus je wilt eigenlijk dit hele proces met Documenta heeft je ogen eigenlijk geopend dat je eigen tafel bouwen werkelijk werkt. Ja. Eigenlijk. Ja, en ik word daar constant door herinnerd ook. Mm-hmm. Zo van, je moet gewoon, mijn innerlijke ik moet gewoon blij zijn met wat er gemaakt is. En dan doet het universum wat hij moet doen. Ja. En merk je nu dan, en ben het helemaal met je eens trouwens, maar merk je dan nu je werk daar heeft gestaan, merk je de effecten ervan? Dat je werk op de documenten heeft gestaan? Ja, af en toe wel, ja. Ja, waar merk je dat bijvoorbeeld? Complimenten. Van, hey, ik zag je werk. Mm. Zo'n hele klas van Rietveld, de hele groep is naar documenten gegaan, heeft het gezien. En zo van, hey, je hebt daar gewoon iets. Ja, klopt. Ja, precies. En dat is klein en dat ze ook wel grotere big wigs het hebben gezien. Ja. Oh ja, nee, ik heb ook wel af en toe een berichtje gekregen van mensen van, ja, is dit al verkocht? Of kan dit, weet je, is dit nog vrij? En, en sowieso, dat is natuurlijk ook wel zo. De editie van vorig jaar was natuurlijk ook een speciale. Ja. Het was een speciale editie. Het ging ook wel echt over activisme. Ik wil net zeggen, misschien kan jij beter uitleggen waarom die editie zo speciaal was. Niet helemaal, als ik heel eerlijk ben. Ja, nou, ik had natuurlijk wel het een en ander gevonden over het feit dat het werd samengesteld door een Indonesisch collectief. Ja, klopt. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ruang Grupa. Mm-hmm. De Volkskrant noemde het de editie ook radicaal anders. Ja. Aangezien je op deze editie vond je weinig tot geen westerse kunstenaars, maar juist kunstenaars voornamelijk uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ja. Ja, dan weer wel. Ja. Ewa, ja. Ja. Verschil moet er zijn. Nee, nee precies. Ja. Jij dan weer wel. Maar het liep dus via de Black Archives. Want die was dus ook uitgenodigd om daar een hoekje te hebben. Om het maar even zo te zeggen. En natuurlijk de intentie hiervan was om dus inderdaad eigenlijk die scheur waar ik het net over had in het conservatieve wereldje nog meer open te breken. Weet je wel, diverser te maken. Meerdere mensen van verschillende werelddelen die normaal niet echt worden betrokken in deze wereld, om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar wat ik dan toch interesting vind, is dat de Documenta blijft een westers instituut. Ja. Toch? Dus dan is het een soort van legitiem enkel omdat het een westers instituut is. Als je begrijpt, ik bedoel. Niet helemaal, sorry. Nou, dus zeg maar bijvoorbeeld, het is heel vet dat al deze mensen nu dit podium krijgen, maar het is vet omdat het de Documenta is. En de Documenta blijft westers, als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus het is nog steeds niet helemaal een eigen tafel. Nee, klopt. Maar hoe je het ook went of keert, je moet wel ergens beginnen natuurlijk. Ja, precies. Maar hoe je het ook went of keert, het is altijd wel vet. Weet je, ik heb 2 zilveren penselen gewonnen met kinderboeken. Mm-hmm. Ik kan doen alsof ik, whatever. Ja. Maar het is altijd tof. Ja. Weet je, want het zorgt ervoor dat je dus weer even meegenomen wordt in een verhaal van, oké, dit zijn dan de allerbeste boeken van jaar X. Want die hebben prijzen gewonnen. Dus dat zorgt ook wel weer voor sales. Ja. Weet je? Dus het is toch goed. Tenminste, dat maakt een prijs goed. Ja. Het brengt je project weer even onder de aandacht. Juist. En Documenta, zelfde. Weet je, als het een prestigieus ding is en het heeft maar een paar mensen en je bent een van die paar mensen, nou, dan ben je dus blijkbaar wel goed in wat je doet. Ja. En die endorsement, kan ik het beste noemen? Zeker, ja. Dat is toch wel fijn. En het helpt je misschien uiteindelijk toch ook wel weer om dan die eigen tafel nog harder te bouwen. Precies, het zorgt ervoor dat je dan toch weer je eigen gospel gewoon weer precies kan spreiden met de mensen met wie je dagelijks rolt. Ja. Zometeen wil ik het met je gaan hebben. We hebben het nu al een paar keer genoemd. Je zegt inderdaad ook 2 zilveren penselen gewonnen voor je kinderboeken. Wil ik er dieper op ingaan. Wat iets anders wat jou en je werk typeert. We hebben het al een paar keer genoemd. Het kind in jezelf levend houden. Ja. Hoe doe je dat? Hele stomme grapjes maken die niet altijd weten. Nee. Ik ben gewoon nog steeds... Ik vind nog steeds dezelfde dingen gewoon leuk. Hm. Dus muziek, comics. Ik ben volgens mij elke maand minimaal wel bij Henk's Comics en Manga op de Zeedijk. Gewoon te kijken. Ik vind dat bijvoorbeeld een plek. Dat is echt tot de millimeter, dus letterlijk gevuld. Ik ben er een keer geweest, ja. Met bijzondere verhalen gemaakt door inclusieve en diverse mensen. De verhalen zijn dat, weet je, voor, achter de schermen, everything. Het is zo'n klein winkeltje. Er is meer kunst daar dan in het Stedelijk Museum. Mm-hmm. Fish, is het moeilijk? Want je ziet soms wel dat hoe succesvoller mensen worden, hoe moeilijker het wordt om het kind in je leven te houden. Want op een gegeven moment, je weet het gezegde, more money, more problems, toch? Soms een beetje. Ja. En dan gaat dat kind steeds meer naar de achtergrond in jezelf. Ja, maar we hebben denk ik zoveel... ik noem het maar even cautionary tales gezien. Mm-hmm. Dat je toch weet van... Het gaat nu mis. Stop. Wanneer is dat voor het laatst bij jou gebeurd? Dat je merkte dat je het kind in jezelf een beetje aan het verliezen was? Nou, het is grappig dat je dit zegt. Het is dus weer... als je te veel praat over kunst in plaats van kunst maakt. Mm-hmm. Weet je, dan ben ik... ik weet niet, de luisteraar nu denkt misschien van... Ja, hij heeft wel weinig antwoorden op, weet je, op vragen van over de kunstwereld bijvoorbeeld. Van hoe het dan nu in het echt is. Omdat ik me er gewoon niet echt per se voor interesseer. Ik voel me gewaardeerd als iemand me vraagt voor iets. Van, hey, we gaan een groepshow doen. We willen graag dat jij daar onderdeel van bent. Is altijd tof om te horen. En als ik het niet kan doen... dan stuur ik altijd een lijstje met mensen waarvan ik denk... check deze mensen. Ik weet niet of ze al op jullie radar waren, maar ze zijn amazing. Mm-hmm. Dus always try to pay it forward of zo, weet je? Ja. En ik probeer echt dingen te doen waar ik van aanga. Waar ik gewoon voel dat de kleine Brian wat zal die zijn? Weet ik veel, 11 of zo. Mm-hmm. Waar hij gewoon enthousiast van wordt. Van, oh, dat is nice. Zelfs als het een zwaar thema is. Ja. Als hij een idee kan verzinnen. Ik praat in de derde persoon. Ja, weird, nee, dat is oké. Okay, want dat is de kleine Brian. Ja, precies. Maar als die het gewoon mij een idee geeft. Dan denk ik van, dit vind ik wel interessant. Dit wil ik wel doen. Ja. Ik heb weer 2 vragen, vuurvragen voor je. Mm-hmm. De eerste is, wat zou... Oh, 3 trouwens, sorry. Dat is grappig dat je het zegt. Wat zou de 15-jarige Brian van je huidige werk vinden? Ik denk dat hij heel blij is. Ja? Ja, omdat hij ook wel niet wist dat het kon. En daarom het gewoon... Wat kon? Nee, dat we dit konden doen met onze gekke creativiteit. Hm. En onze love voor tekengerij. Dat we zo ver zouden kunnen komen. Ja. Dus ik denk dat hij het heel nice vindt. En ik denk dat hij wel echt een traantje zou wegpinken. Omdat je het gevoel hebt dat je bent, ik zeg maar wat, economie snap je niet op de HAVO. Of wiskunde B is te hoog gegrepen of is wild. Of natuurkunde, Jesus Christ, I don't get it. Ja. Weet je, dat alles... dat alles van je maak je niet druk. Er is, je bent, waar je goed in bent, daar kan je van leven. Mm-hmm. Dus nurture dat, weet je. Dus ik denk dat hij wel heel blij zal zijn. Ja. Wie is de meest ondergewaardeerde kunstenaar? Wow. De meest ondergewaardeerde kunstenaar. First gut feeling. Ik denk Maarten van Hinten. Ik denk Maarten van Hinten. Ik denk dat hij en Marjorie Boston en Lucien Campbell... hebben met Made in the Shade zoveel bijzondere mensen bij elkaar gebracht. Waaronder ik zelf. Ik heb echt gewoon kunnen groeien onder hun vleugels. Dus eigenlijk hun 3. Mm-hmm. Maar als ik gewoon soms zie waar Maarten voor ingevlogen wordt om hele voorstellingen te redden. En dan niet altijd, dit zal hij nooit zeggen, maar ik zie het. En niet de props krijgt die hij verdient. Mm-hmm. Vind ik wild. Ja. En ik vind het ook wild dat, dat hij niet al overladen is met prijzen. Ja, wat voor de mensen die niet bekend zijn met Maarten en zijn werk? Ja, Maarten van Hinten is een theatermaker. Hij is een van de drie oprichters van Made in the Shade. Waar ik dus ooit stage heb gelopen en 12 jaar ben gebleven. Hij was dus ook deel van de artistieke leiding van het MC Theater vroeger. En hij is nu een van de oprichters van Right About Now Inc. En hij wordt constant ingevlogen voor zijn ideeën. Mm-hmm. En als ik het soms ook niet weet, dan bel ik hem gewoon. En dan komt hij gewoon met fire ideetjes. Mm-hmm. En dan denk ik, dankjewel. En ik vind het gewoon pijnlijk dat dit soort angels op aarde gewoon niet zo worden gezien. Mm-hmm. Altijd. Ja. Of over het hoofd worden gezien. Ja. Zometeen wil ik het dus met je gaan hebben over je drie boeken. Broeken, jogging, spijker. Over je drie boeken wil ik het gaan hebben. Ja. Tori, Trobby en Lobby wil ik het met je over gaan hebben. Ik wil het met je hebben nog even over je Surinaamse roots wil ik het met je hebben. En dit is een vraag waar je eventjes over mag gaan nadenken voordat we zometeen naar het journaal van 9 uur gaan luisteren. Iets wat jou namelijk kenmerkt is het feit dat jij er ook heel erg van houdt om mensen samen te brengen. Ja. Dus er kwam deze vraag in mij op. Stel je nou voor dat jij drie kunstenaars zou mogen samenbrengen, levend of dood, maakt niet uit. Wie zouden die drie kunstenaars zijn en waarom? Dus op die vraag, daar mag je nu eventjes lekker op blijven zitten. Mm-hmm. Nice. Vind je het een moeilijke vraag? Het is pittig, ja. Ja. Maar dat doe je de hele tijd, dus je houdt me sterk. Dankjewel, dankjewel. Ja, dus daar mag je eventjes op blijven zitten. En dan gaan we het zo meteen onder andere dus hebben over Brian zijn kinderboeken die hij heeft geschreven. Ook over het ouderschap wil ik het ook over hebben. We hebben het al een paar keer gehad over je drie kids. Ja. Surinaamse roots en nog veel meer. Dus blijf vooral eventjes, blijf lekker hangen, blijf lekker luisteren naar dit marathoninterview met Brian Elstak. Zomerseries van OVT met De Eerste Persoon over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Morgen, hoe Frederick Douglass uit de slavernij ontsnapte. Dit boek van Frederick Douglass was een fenomeen. Het was echt een bestseller, het was ontzettend knap geschreven. Als je het leest en oppakt, dan denk je ook van wow, wat overkomt me nu? En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman, waarin we met Bart Nauta naar een vergeten plek in Litouwen gaan. De VPRO met OVT, morgenochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl.

Sagit Carter praat met hem en hopelijk blijft ook dit derde en laatste uur van het marathoninterview de verbeelding vier overeind staan. Een hele goede avond. Mijn naam is Sagit Carter en fijn dat je nog steeds luistert naar mijn gesprek met Brian Elstak. We hebben er al 2 uur op zitten. We zitten alweer in het laatste uur. Hou je het nog vol, Brian? Zeker. Ja? Oké, gelukkig. Moet je mij niet zo gezellig zijn. Hey, voor we de break inging, stelde ik jou de vraag. Stel je nou voor dat jij als iemand die heel veel liefde heeft voor het samenbrengen, we hoorden het net ook in de introductie. Stel dat jij 3 kunstenaars samen zou mogen brengen. Leeft of doof, maakt niet uit. Wie zouden dat dan zijn en waarom? Ik denk, misschien een beetje greatest hits, maar ik zou zeggen Jean-Michel Basquiat, mm-hmm. Keith Haring en Frida Kahlo. En Frida? Ja. Waarom die 3? Ze hebben op mij heel veel invloed gehad, mm-hmm. alle 3. Ik vind ze op zichzelf staand echt super, super nice, super bijzonder. Prachtig werk. Hele eigen stijl, eigen handschrift. Mm-hmm. Ze lijken op niemand. Niemand lijkt op hun. Ook al proberen we het allemaal ergens wel af en toe. Mm-hmm. In het verleden misschien. maar ik denk dat zo begint iedereen. Weet je? Ook gewoon producers die ik ken, beatmakers. Die klinken eerst als hun... Eerst je idool nadoen. Ja, en daarna door meer vlieguren krijgt ze een eigen stem. Ik denk dat ik dat ook heb gehad. Ik was ook heel lang op zoek naar een soort eigen poppetje à la Keith Haring. Mm. En wie heeft nog meer echt hele eigen figuren? Iemand als Piet Parra, gewoon uit Nederland. Mm-hmm. Dat zijn mensen die gewoon duidelijk een figuur hebben. En ik had dat steeds niet. Dus ik dacht van shit, ik ben er nog niet. Ja. Maar uiteindelijk realiseer je, gewoon hoe jij tekent is... Is je figuur. Is je figuur. Ja. Wat hebben die 3 kunstenaars met elkaar gemeen? Zou jij zeggen? Ik denk dat ze... vrij pivotal zijn voor hun tijd ook. Ik denk dat ze heel veel noise hebben gemaakt. En echt een... het is echt een soort voor hun, na hun tijd, mm-hmm. denk ik. Ik denk dat ze zo eigen waren dat het heel veel... De kunstwereld heel veel heeft beïnvloed. Ja. En ook mensen die niet per se in de kunst zaten, maar... toch denken kunst, weet je, dan denken ze... Aan een van deze 3 of alle 3? Denk het wel. Ik denk dat als je iemand een... laten we iemand gewoon even een leek noemen. Mm-hmm. Gaat vragen naar een soort top 10, dan krijg je vast Rembrandt, Van Gogh. Mm-hmm. En dan waarschijnlijk Warhol. En dan die 3, denk ik ook wel. Ja, absoluut. Denk je dat... want eerder luisterde naar een quote van Jean-Michel Basquiat. Ja. Waar hij vertelde dat je... heel veel mensen vaak niet terugziet in de kunst. En dan had hij het specifiek over zwarte mensen. Ja. Hoe denk je dat hij... denk je dat hij nu, als hij nu zou leven, teleurgesteld zou zijn? Of juist aangenaam verrast zou zijn? Ik denk dat hij aangenaam verrast zou zijn. Maar ik denk wel dat hij... ik weet niet, soms is het net als van... ja, wat als Tupac nog zou leven? Achtig, weet je? En dan zou het gewoon de hele game zou gewoon anders zijn. Weet je, als Biggie er nog was, als Tupac er nog was. Als het zou een hele andere wereld zijn. Ik denk het wel. Ik denk dat misschien is hij dan helemaal niet aardig ook. Weet je, dat je mm-hmm. denkt van, ik had je zo hoog zitten, maar nu weet ik dat je zo en zo bent. Ja, want daar moest ik nog aan denken. Toen we het eerder hadden we het over de instituten, weet je wel, de gevestigde orde. Ja. Jean-Michel Basquiat schopte heel erg tegen die orde. Ja. En het is soms ook wel een beetje gek om te zien dat juist die orde nu zo na zijn dood met hem en zijn werk is weggelopen. Dat is altijd zo, toch? Ja. Ik bedoel, Van Gogh heeft toch ook niet echt kunnen accelereren in zijn tijd. En pas daarna is hij that dude, weet je? Mm-hmm. Dus ik denk dat het er ook wel een beetje bij hoort. Ik denk dat de mystiek van een overlijden ook helaas meewerkt en helpt. En ik weet nog toen ik veel jonger was, dat ik ook echt zoiets had van... daar hebben we het ook wel al over gehad. Mm-hmm. Dus misschien waren we het in het eerder moeten bespreken. Maar een reden waarom ik ook communicatie ben gaan doen in plaats van een kunstopleiding... is omdat ik dacht van misschien moet ik dan art director worden. En ik denk dat het kan met die opleiding. Want ja, ik wil niet... ik had mezelf al helemaal op Van Gogh-level gezet. Dus van ja, ik wil niet soort van gewaardeerd worden wanneer ik er niet meer ben. Mm-hmm. Weet je, ik wil iets met mijn creativiteit doen en ervan kunnen eten. Aha. Dus daarom had ik zoiets van, ja, volgens mij kan ik door een art director te worden, kan ik zelf dingen bedenken en maken. Maar ook al deze mensen die ik zo waardeer, vragen van, hey, wil je hier en dan gewoon betalen en mm-hmm. dan hele mooie mm-hmm. dingen uitkrijgen. Dus letterlijk hun regisseren in hun kunst. Ja. Dat leek me heel leuk. Ja. En het is grappig ook dat je Jean-Michel noemde als een van de drie. Ook iemand die niet vies was van samenwerken. Weet je wel, een community gevoel. Je hebt het net ook al gehad kort over het collectief waar je in zit. Ja. Ik denk dat samenwerken een van de belangrijkste dingen is die mensen kunnen doen. Zeker. Ik denk dat we ook wel echt in een tijd leven waarbij meer mensen dan ooit zich eenzaam voelen. En juist heel erg op zoek zijn naar community, naar gemeenschap. Ja, je tribe. Ja. Precies. Hoe bouw je die? Hoe heb jij die gebouwd? Nou, het is allemaal heel natuurlijk gegaan. Het is... Wacht. Ja, goede vraag. Hele goede vraag. Ik heb tijdens mijn opleiding was een van de opdrachten om een magazine te maken. En wij hadden best wel een goed concept. En ik weet nog dat ik journalist Sal van Stapel had geïnterviewd voor dat magazine. Mm-hmm. En hij zei toen, hey jongens, dit is echt een heel tof idee. Gooi dit desnoods online. Weet je, verkoop het concept of probeer het desnoods te houden en mm-hmm. gooi het online. En online was vrij pril. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, dit is eigenlijk wel een goed idee. En dat hebben we dus gedaan. Dat heette Mixin. En in het jaar 2000 waren we begonnen. En wat het concept was, het was eigenlijk een soort platform. Het was een online magazine, noemden het toen. Maar het was een soort etalageruit naar mensen zoals jijzelf. Mensen die ergens heel goed in zijn. Mm-hmm. Maar wel van... De ongeschreven regel was dat je ook echt uit de hip-hop community kwam. Dus mm-hmm. je kon een kok zijn, mm-hmm. of een debater, of een politicus, of whatever. We hadden je op een feest gezien, mm-hmm. en we wisten dat je dit deed. En dus ben ik naar je toegestapt en heb ik gevraagd van, mogen we jou interviewen voor Mixin? En zo is op een hele natuurlijke wijze Mixin ontstaan en een netwerk. Mm-hmm. En ik ben dus ook bij Made in the Shade terechtgekomen, omdat Hyacinth, een van mijn Mixin collega's, zei van, we moeten een keer naar een Made in the Shade voorstelling. Mm-hmm. En ik zei, cool, ik ken het niet. En dat was dus de voorstelling Offside. En voor mij was dat echt een gamechanger. Dat was zoals hoe La Haine was, maar dan op het podium. Ja, dat is een film, Franse film. Ja, ja. En La Haine was ook een soort standhaal moment voor mij. Omdat dat is dus een Franse zwart-wit film. Maar ik herkende mezelf erin, in mijn eigen vriendengroep. Mm-hmm. Mijn Frans is super slecht. Maar ik heb die hele film, it's one of my favorite films. En... ja, ik, op een gegeven moment is de kunstcollectief eigenlijk ook uit Mixin en het werken bij het MC-theater ontstaan. En ja, dat is daaruit ontstaan. Dus ik zag... het was een manier om een soort je eer to the street te houden. Van oké, wie is wat aan het doen? En oh, hoe vet. Misschien kunnen we deze fotograaf vragen om de volgende campagne voor deze voorstelling te maken. En zo ging het. Ja. En dat is eigenlijk ons kunstcollectief LFMC, Laurie Foley McLean, is eigenlijk een soort residu van die tijd. Ja. En ik ben dus nog steeds zo. En ik merk dat niet iedereen, ook vroeger niet, ook in early 2000, was een keer een rapper. Die was altijd heel aardig. En op een gegeven moment een keertje niet. Mm-hmm. En ik zei van, oh, I don't know what I did, maar... En toen sprak ik die persoon weer een tijd later. Want ik moest die dus interviewen. Want die had een nieuw album uit. En die zei toen... die zei heel netjes van... Hey, ik heb je de laatste keer dat we elkaar zagen was niet zo heel netjes. Ik zo... Oh, oké. Okay. Ja, hoezo? Ja. En die zei dus van... Ja, ik kon je niet plaatsen. Ik wist niet wat je nou precies wilde. Mm-hmm. En zonder grap. Het enige wat we met het platform wilden was gewoon je verhaal vertellen. En keep it moving. Weet je? Mm-hmm. Dank je wel. Mm-hmm. En dan de volgende persoon. Dus we wilden niet per se iets van je. Maar als ik je vaker zag, dan was het gewoon van... Hey, hoe gaat het? Het was gewoon het samen zijn. Maar mensen zijn een beetje schuw voor samenwerken. Bang zijn dat ideeën misschien worden gestolen. Ik denk het, ja. Maar ik merk dat mensen niet goed mensen denken dat ik soms meer wil dan dat ik wil. Ik wil gewoon zien winnen of zo. Ja. Ik vind het gewoon vet dat wij uit de hip-hop community, dat we al deze... Ja. Maar het is misschien denk ik ook niet een jij-ding. Maar ik denk, hier kwam ik ook op wat ik net zei. Het is ook natuurlijk ook de maatschappij, toch? We worden steeds individualistischer. Er wordt steeds meer gehamerd op zelf doen. Anderen zien als de vijand, zeg maar. Ja. In plaats van dat je verder komt als je samenkomt, zeg maar. Ja. Vandaar ook de vraag. Omdat ik denk dat het heel bijzonder is. Vooral in een tijd waarbij individualisme steeds meer wordt gepusht. Dat jij een community hebt, een gemeenschap van mensen waar je op kan bouwen, die je kunnen helpen, die jij kan helpen, et cetera. Ja, maar dat maakt het leven ook gewoon leuk. Dus je deelt ervaringen. Het is zo leeg als je heel succesvol bent en je kan met niemand delen of zo. Weet je, of als je allemaal hele bijzondere mijlpalen bereikt en dan kijk je om je heen en dan staat er niemand. Sterker nog, je hebt misschien wel iedereen weggeduwd om daar te komen. Precies. Ik ben daar niet van. Zelfs je kinderboeken zijn uit een soort van samenwerking tot stand gekomen. Samenwerking met je kids. Ja, samenwerking met mijn kids, zeker. Als je het zou kunnen zeggen. 3 kinderen heb je? Ja, ik heb 3 kinderen, maar ik heb ook wel echt een... grappig genoeg allemaal vrouwen. Maar er is echt wel een soort support systeem. Sowieso mijn eigen vrouw, maar... En mijn moeder natuurlijk, maar ook echt, weet je, voor het eerste boek Karen Ahmad Mukrim, die mee heeft geholpen om het gewoon nog beter te maken. Mm-hmm. Marcia Holwijn, die bij Dasmach werkt, die de redactie deed tijdens het schrijven. Maar ook Lianne Tonk, vormgever. En later Esther Duisker voor Trobi en Lobby. Het is gewoon iedereen die zo'n kaal, doch tof idee van mij, weet je, die het dan leest en denkt. En dan gewoon vragen stelt van, ja, maar waarom doe je dit? En, wat als we dit verplaatsen naar hier? Mm-hmm. En dus ja, mijn naam staat heel groot erop. Maar het is echt wel een soort groep effort steeds. Samenwerkingsproject. Ja. Heel vet. En I love it. Weet je, ook gewoon met een ander boek, Lennox en de Gouden Sikkel. Weet je, daar heb ik de illustraties samen voor gedaan met Hedy Chin. En Zinzi Zevenberg heeft het geschreven. En ze hebben samen ook een heel tof nieuw boek nu uit. En het is gewoon leuk om te zien dat je mensen bij elkaar kan... halen. Mm-hmm. En dan bijna een soort stap naar achteren doet van kijken wat er gebeurt. En als het werkt, dan is het echt de best feeling ever. Ja, en we kunnen zeggen dat de trilogie heeft gewerkt. Het begon met Tori, toen kwam Trobi, toen kwam Lobby. Ja. Je hebt het net al kort verteld. Het is ontstaan vanuit jouw liefde voor voorlezen voor jouw kinderen tijdens het slapen gaan. Op een gegeven moment had je zoiets van, ik zie niet echt boeken waar of mijn kinderen zich in kunnen vinden of die heel vet zijn. Dus ik ga gewoon zelf verhaaltjes verzinnen. Ja, en iets wat ik zelf ook vet zou hebben gevonden als ik die leeftijd was. Precies. En toen ging je zelf schrijven, toen ging het balletje een beetje rollen. Het werd online gezet en op een gegeven moment was het iets van, dit kan misschien wel echt iets worden. En dat is hoe deze trilogie is ontstaan. Kan je me even kort vertellen over de 3 hoofdpersonen die gebaseerd zijn op jouw kinderen? Ja. Zeker. Cellbones en Zee. Nou ja, mijn kinderen heten Cassel, Jones en Zia. Mm-hmm. Dus het zijn een beetje de bijnamen die ik hun gaf. Dat zijn de echte namen van de soort andere dimensieversies van wie zij zijn. En ze komen uit een ei. 3 eieren. Die gevonden worden door een reuze schildpad die Jean-Michel heet. Hey, see what we did there? Ja, referentie. Ja, precies. En hij voedt... er komen dus kinderen uit en hij voedt ze op alsof ze van hem zijn. En het is dus een soort hele rare wereld eigenlijk. Waar een soort fabeldieren rechtop staan en lopen en praten en naar de supermarkt gaan. Ze kennen mensen, maar het komt weinig voor. Mm-hmm. Dus die 3 mensenkinderen die van Jean-Michel... Het zijn de vreemde eenden. Ze zijn vreemd, maar niemand. Het zijn geen mensen, weet je. Ze doen er niet raar over of zo. Weet je, dus het is gewoon wat het is. Ja. En die vader. Die is een Tori-mang ook. Dat is een goede verhalenverteller. In het Surinaams. En die kinderen zijn zo fan van hun vaders verhalen. Dat ze zeggen van waarom schrijf je niet op? Weet je, dan kunnen gewoon meer mensen hiervan genieten. Het is altijd alleen wij. Heel meta. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus hij zegt oké, ja, cool. En doet dat. En er is een vos die wil die verhalen uitbrengen. Maar die reuzenschildpad heeft zoiets van, nee, ik heb al een vriend bij wie ik het ga doen. En die vos ziet dat als een soort sign of disrespect of zo. En die heeft zoiets van, ja, als ik het niet kan uitbrengen, dan kan niemand het uitbrengen. En zo komen ze in een soort hele gevaarlijke situatie. En dan gaan ze dus strijden tegen de vos. Ja, nou ja, de vos laat allerlei dingen regelen. Dus die is ergens op de achtergrond mensen of dieren aan het aansturen om zijn vuile werk te doen. Is dit onbewust, dit klinkt als iets wat jou zelf is overkomen misschien met het proberen uit te brengen van het eerste boek? Oh, nee. Het is echt, nee, het is heel grappig hoe dat gegaan is. Ik heb dit verhaal dus eerst helemaal zelf gemaakt en naar mezelf gemaild. Geopend op mijn telefoon en voorgelezen aan hun. Omdat ik geen andere boeken kon vinden. Ik dacht van, oké, we gaan iets anders proberen. En je zag hun ogen groot worden en een beetje giechelen en lachen. Maar ze zijn ook wel heel, ze zijn ook wel heel eerlijk. Mm-hmm. Dus als ze het echt nep hadden gevonden, hadden ze echt saai. Weet je? Ja. En dat was niet, dat zeiden ze niet. Dus een verhaaltje gelezen en ze vonden het tof. En ik moest het constant weer lezen voor ze. Mm-hmm. Dus van, ja, en het heette toen Laurie. Kan u Laurie weer voorlezen? Zo, nog een keer? Oké. Ja. En het verhaal was dus gewoon leefde op mijn telefoon. En ik weet dat ik een keer weer een expo wilde doen. Mm-hmm. En ja, worden het gewoon weer schilderijen of zo. Toen dacht ik, oh nee, laat me beeld maken bij dit verhaal wat het toch al is. En dat evolueerde in mijn hoofd. En toen dacht ik van, oh nee, laat me het animeren. Maar ik kan niet animeren, toen niet. Mm-hmm. Oké, ik ga het doen zoals hoe Dickie Dick is, weet je? Mm-hmm. Dat je gewoon een soort stilplaatje hebt en dan een volgend stilplaatje. En dan dacht ik, nou ja, maar ik heb ook vanuit die mix-in-tijd en zo en Made in the Shade en alles, ken ik ook zoveel bijzondere makers en rappers met fantastische stemmen. Yeah. Ja, dus ik heb gewoon allemaal rappers gevraagd. Winnen, Akwasi, Jiggy J, Styx, Reason, Joy Amoy, Maarten van Hinten ook, mm-hmm. Mijn schoonzusje, hun nichtje. Gewoon allemaal mensen van, kunnen jullie de stemmen inspreken voor al deze figuren? Mm-hmm. Weile Vijs, die helaas een rapper uit Rotterdam voor de luisteraar, die helaas vermoord is. Die heb ik gevraagd om een krokodil in te spreken. Atje was de vos. Mm-hmm. Allemaal bekende rapartiesten, die ik dus gewoon door de jaren heen heb leren kennen. En iedereen heeft ja gezegd. Mm-hmm. Sef was de algehele verhalenverteller. Mm-hmm. En zo had ik dus een hulp gekregen ook van Turi Lex, die een soort score had gemaakt, een producer. En Naf, Alberto Arifi. Mm-hmm. We konden het allemaal opnemen bij hem. Uit zijn soort fietsenhok omgebouwd tot een studio. Iedereen vanuit Zwolle, vanuit Rotterdam, vanuit Utrecht, die kwamen allemaal naar die schuur in Diemen-Zuid om gewoon dit script wat ik had geschreven in te spreken. En lang verhaal, iets korter, dat kwam uit. Dat was bij een expo. Ik had een heel filmpje gemaakt. Mensen vonden het echt heel bijzonder. En de nummer één vraag was steeds, en het was gewoon dit verhaal, hè? Gewoon wat Tori is, heette Laurie en was dit. En de nummer één vraag was, ja, komt hier een boek van? Dus dan dacht ik, oh ja, oké, misschien moet ik dat inderdaad doen. Maar dan ga ik het via Voor de Kunst doen of zo, weet je, zo crowdfunden. En uiteindelijk zei iemand, een collega, illustrator, Kwame Kwanza, Kelvin Yadom, die als dayjob gewoon bij Top Notch, een muzieklabel, werkt. Die zei, maar waarom breng je het niet uit bij, waarom ga je het zelf doen? Waarom niet bij een uitgever? Ja, check Dasmach. En hij zei Dasmach, omdat Top Notch en Dasmach zaten heel lang in hetzelfde pand. Dus ze kwamen elkaar de hele tijd tegen natuurlijk. Zij zei, ja, doe, check hun gewoon. En ik kende Dasmach wel, omdat ze hadden ooit hun ontstaansfeestje, toen ze nog alleen een literair tijdschrift waren, was in het MC-theater waar ik voor werkte. Dus ik heb ze van ver dichtbij gezien. Zeg maar. Ja. En dat was heel interessant en heel leuk. En uiteindelijk heb ik hun gemaild op aandringen van Kelvin. En dat was eigenlijk uit respect voor hem. Hij geeft een tip, laat het maar doen. Maar ik was al twee keer gedist door andere partijen. Dus ik had zoiets van, ja, whatever. Maar er werd heel snel gereageerd, sit down. Ze vonden het heel leuk. Ze hebben nog nooit een kinderboek uitgebracht. Nu ook niet. Ze hebben alleen die drie van mij uitgebracht. Dus het was nieuw voor beide partijen? Ja, maar ze waren heel enthousiast. En ze zijn ook een soort van familie nu. En ik hoorde ook van, ja, zeiden ze me later van, ja, dit was ook too good to be true. We snapten er helemaal niks van. Ja. Maar waarom is dit niet al opgepikt door iemand? Ja. Dus we dachten, ja, misschien ben jij gek. Dus we hebben een beetje research naar jou gedaan. Het is echt, ik ben er heel trots op. En het is dus weer iets wat heel natuurlijk is gelopen. Ja, is gelopen. En het scriptje wat ik had, Dat was ook gewoon niet genoeg als echt boek. Dus je had ook inderdaad de hulp nodig. Ja, dus Karen Ahmad Mukrim, die ik ook ken van de hip-hop scene. Ja. Die kwam erbij en die heeft... ik ben gewoon... Het verhaal is echt gewoon door naar de Karen Ahmad Mukrim gym gegaan. En is gewoon gespierder eruit gekomen. Heel vet. Ja. Het laatste deel is recentelijk uitgekomen. Lobby, ja. Ja, die had eigenlijk in 2020 moeten verschijnen. Ja, klopt. Toch? Klopt. En ik ging ook lekker, dacht ik. Met het schrijven? Met het schrijven. En Marcia Holwijn, de redacteur, die zei ze van... Ja, het is echt heel vet, maar je wil gewoon te veel. Mm-hmm. Het is te veel. Dus je moet echt een paar darlings gaan killen. Dus ik darlings killen. En het bleef maar veel. En op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik weet het dan ook niet. Mm-hmm. Dus ik heb het gewoon gelaten. En ook andere boeken gemaakt. Zoals Lennox en de Gouden Sikkel met Zinzi Zevenbergen en zo. En Hedy Chin. En ook nog een paar andere die ook weer bij andere uitgeverijen mm-hmm. uitgekomen zijn. Echt even een uitstapje. Ja, en maar op een gegeven moment was het echt zo van... Ja, ik ben nu gewoon jaren iets niet aan het afmaken. En voor mij symboliseerden die drie boeken mijn drie kinderen. Ja, precies. Dus dat derde moest er komen. Ja, en het is elk boek gaat over alle drie. Ja, precies. Maar er is toch een soort zwaartepunt steeds bij één. Ja. Weet je? Dus bij de eerste was het duidelijk over Bones, die een potloodzwaard had. Het speelde sprak heel erg tot de verbeelding van iedereen die het las. En het tweede boek, Trobi, gaat heel erg over die tijgerklauw wat Cel heeft. En dan nu moest het echt een soort girl power ding worden. Voor je dochter. Ja. En ik wilde dus gewoon te veel. En ik ben heel vaak teruggestuurd en op een gegeven moment toch weer aan begonnen. Ook met behulp van Esther, die ook met de tweede heeft geholpen. Die vertelde ik ook gewoon steeds mijn ideeën. Hele mooie feedback. En toch weer gaan schrijven. En op een gegeven moment had ik hem blijkbaar. Toen reageerde Marcia met... Wow, ik denk dat je hem gewoon hebt. En toen was hij er. Ja, en ik weet nog dat ze zei van... ik denk niet eens dat Esther heel veel hoeft te doen. Ik zo, wow, oké. En Esther is gewoon zo scherp. Die heeft alsnog heel veel gedaan. Want die stelde dan weer vragen. En toch weer pingpongen, weet je, ideeën. Ja. En het is, het is perfect geworden. Voor mij. Ik ben er heel blij mee. Iets wat mijn hart sneller deed kloppen... is het feit dat er zit veel pop... referenties zitten erin. Je kinderen zijn het al. En we hadden het net over de vader heet Jean-Michel. Dat is een referentie naar Jean-Michel Basquiat. Zo zijn er nog meer van dat soort referenties. Ja. Maar iets wat mijn hart sneller deed kloppen... waren ook de veel Surinaamse invloeden in het boek. Je hoort het al aan de titels van de boeken. Tori, verhaal in het Surinaam. Strobi, problemen. En dan hebben we lobby. Dat is liefde. Ja. Was dat van belang voor jou? Dat er Surinaamse invloeden in het boek terugkwamen? Of is dat gewoon iets wat gebeurde omdat... jezelf een Surinaamse man bent of Surinaamse achtergrond hebt? Voornamelijk dat laatste. Hm. Het is gewoon onderdeel van mijn DNA. Mm-hmm. Dus het kwam overal in terug. Maar hetzelfde geldt voor al die hip-hop invloeden en mm-hmm. popcultuur invloeden. Ik zie dat als allemaal hetzelfde. Het is gewoon de ingrediënten die mij maken wie ik ben. En ik weet nog dat ik het eerste boek Tortua Tories wilde noemen. Omdat dat is de achternaam van de Jean-Michel karakter. Jean-Michel Tortua. Mm-hmm. En toen was het Marcia die zei van... en wat als we die hele tortua skippen en het gewoon Tori heet? Hm. Toen dacht ik, moet ik even checken? Omdat mijn mentoren, weet je, Marjorie Boster en Maarten van Hinten... die hadden dus Tories bij het MC Theater, Tori... waarbij elke zondag iemand een soort Tori-master was... en dan een soort theatrale middag verzorgde met... mensen die hij of zij uitnodigde. Ja. Nogmaals, story betekent verhaal. Ja, precies. En daarvoor was dat dus nog iets wat Rufus Collins, hun mentor... een bekende theatermaker van de jaren 90, denk ik. Jaren 80. Rufus was een mentor van onder andere Maarten van Hinten. En die had dus ook stories bij de Nieuwe Amsterdam, DNA. Dat was ook een theatergezelschap. Dus ik wilde toch even checken. Het is een algemeen woord, verhaal. En maar je wilde niet op mensen tenen trappen. Ja, dus ik vroeg zo van... Hey, het idee is er nu om het zo te noemen. Is dat cool? En dat was het ook. En het is een heel mooi full circle momentje. Want er is uiteindelijk een voorstelling van Tori gekomen. In dat theater, ja. Ja, die Marjorie heeft geregisseerd. Ja. Waar Maarten de theaterbewerking van heeft geschreven. Mooi. Dus er is ook weer geld in hun zak gekomen met iets heel moois wat echt onlangs in Suriname is geweest, wat echt 1500 kids hebben gezien. Ja, zo. Ja, ik vind dat echt heel mooi. Identiteit is belangrijk, weet je wel. Het heeft te maken met hoe je naar de wereld kijkt, invloed op de kunst die je maakt. Nou, je zegt het net zelf. Hoe is jouw relatie met jouw Surinaamse roots? Ja, is grappig. Mooie vraag wel. Dank je wel. maar voor mij is het Suriname voor mij is familie. Mm-hmm. En die familie woonde in Zuidoost, weet je. Dus ik was daarmee, waar we het in het eerste uur ook over hebben gehad. En het was altijd wel gezellig. En het was altijd leuk en veel grappen. En Surinaamse woorden en Surinaamse zinnen en hele Surinaamse gesprekken. En dus voor mij symboliseert het mijn jeugd. Mm-hmm. En mijn familie. En niet per se dus de plek. Mm. Niet per se de plek Suriname. Dat wilde ik net vragen. Heb je iets met het land? Ik heb er dus wel iets mee, omdat het weer mijn familie symboliseert. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat is misschien een beetje een vaag antwoord. Maar het is, ik heb er heel veel mee, omdat mijn ouders er vandaan komen. Omdat mijn tantes en ooms er vandaan komen. En omdat zij er heel veel bijzondere gevoelens bij hebben. Mm-hmm. Net zoals hoe ik dat heb van hip-hopcultuur of zo. Snap je? Dus bijna op datzelfde level zet ik het een beetje. Dus ik was heel lang niet geweest. De laatste foto's tot ik wel weer was geweest, was ik echt klein. Mm-hmm. En op een gegeven moment ben ik, wat is het, volgens mij 2021 of zo geweest. Mm-hmm. Omdat mijn oma jarig was en we gingen er verrassen. En toen ben ik met mijn oom geweest. Dus een jongere broertje van mijn moeder. En dat was al legendary op zich, want hij is echt een figuur. En we bleven dus bij zijn oudere broer, een andere broer van mijn moeder. En die had een stuk land gekocht al heel lang en die heeft er hard voor gewerkt. En we konden daar blijven. En ineens werd ik een soort agrariër die gewoon werkte op het land daar. Mm-hmm. En ik vond dat zo leuk, en dat had ik nooit verwacht. Maar mijn oom ging gewoon daar werken, zijn broertje ging helpen. En ik had zoiets van, oké, dan moet ik ook helpen. Maar ik vond het echt heel leuk. En dat was voor het eerst dat ik echt een connectie letterlijk voelde. Mijn handen in de floor, weet je, in de aarde. Ja. Dat ik echt dacht, ja, dit is echt heel tof. En ik zie ook wel waarom mijn oom en veel van de andere ooms en tantes op een gegeven moment wel terug willen. Ja. Zodat je dit kan hebben, weet je. Ja. Zodat je gewoon je eigen gewassen kan eten en... Ja, heel bijzonder. Ik denk vooral dat als je een kind van immigranten bent, in dit geval, dat identiteit nog een stukje ingewikkelder is, juist met dit. Ik denk wel, want als ik aan je zou vragen, voel je je meer Surinaams of meer Nederlands? Wat zou je dan zeggen? Dan zeg ik Brian, ik voel me Brian. Nee, maar je moet kiezen. Ja. Ja, ik snap het. Nee, ja. Ja, het is zo raar, omdat ik denk dat... Je moet niet kiezen. Oh, oké, okay, cool. Je moet niet kiezen. Thank God. Nee, je moet niet kiezen, trouwens. Nee. Ja, als nee, ik maar die dat, vraag dat... zou stellen, wat is... Want ik bedoel, het is een legit antwoord als het antwoord dat in jou opkomt. Ik voel me Brian. Want ik snap dat ergens ook. Want misschien voel je je geen van beide volledig. Het wordt ons... En ons bedoel ik heel ruim. Het wordt ook Marokkaanse Nederlanders vaak gevraagd. Chinese Nederlanders. Ja, immigranten vaak, ja. Zeker. En het is gewoon heel raar, omdat wat dan Nederlands wordt gezien... Mm-hmm. is soms iets waar ik heel weinig mee heb. Mm-hmm. Weet je? Wat betekent het in Ja, wat betekent het? Wat bedoel je precies? Hebben we het dan over een paspoort? Hebben het over... Ja, of over een plek, of over, weet ik veel, carnaval op zijn Nederlands of zo. Weet je? Mm-hmm. Daar heb ik niet zoveel mee. Mm-hmm. Carnaval op zijn Rotterdams. Is een ander verhaal. Onlangs in het nieuws. Yeah. Is misschien een ander verhaal, maar het is dus het is echt een mix. Dus hoe ik ook kunst maak en hoe ik ook opgegroeid ben. Ik zie het echt als alles gaat de blender in. En daar komt iets nieuws uit. En dat zijn wij allemaal. Ja. En de ene heeft heel veel met Suriname en spreekt de taal. Weet je, ik versta het wel. Maar je moet mij niet vragen om hele gesprekken met je te gaan voeren in het Surinaams. Nee, ik ook niet. Ik vind dat best wel pijnlijk. Ik ook. En dat ik het niet spreek eigenlijk. Precies, maar ik zie dat ook bij veel andere mensen. Die hebben dat ook, weet je. En ook gewoon Italiaans of Frans. Of weet je, iemand heeft een soort Franse moeder of zo. En zou eigenlijk ook wel meer Frans willen kunnen spreken. Ik denk dat het het maakt je gewoon voller of zo. Mm-hmm. Als je fully embraced alle aspecten van wie je bent. En waar je vandaan komt. Ja, en dat is ook wat ik mijn collega's, a.k.a. studenten, had gezegd. Soort van, weet je, pak alles. Pak alles wat je bent. En dat moet je kunstenaarschap sturen. Zullen we even luisteren naar een nummer van Ronald Snijders? Dat is een nummer dat als ik vraag... Ik vroeg namelijk, ik stel aan jou de vraag van... wat is een nummer dat een liefdevol gevoel teweeg brengt... als we het hebben over je Surinaamse roots of over Suriname? En toen was het dit nummer van Ronald Snijders, Kaseko Jazz. Ja. Waarom dit nummer? Het is nog steeds pijnlijk voor mij, want ik had deze cd... En ik weet niet waar het is. Oh. Dus we gaan hier naar luisteren met een bitterzoet... Ja, ik wil het gewoon heel graag weer... Wat zo leuk was, is Ronald Snijders... Volgens mij is het zijn neefje, maar Giovanni Asset. Wie de bijnaam Joe heeft, waar rapper Joe het weer van geleend heeft. Maar hij was de buurjongen van mijn tante. Waar, in Reigersbos, waar ik ook vaak was. En dus mijn neven die met hem omgingen... ik leerde hem kennen via hun... En hij speelt dus in een Kawina-band, onder Ruffini. En een van mijn neefjes zit daar ook in, met hem. En ik vond dat altijd al vet, sowieso als iemand... Wederom, als iemand iets goed kan, ja, denk dan ik... Ja, dan vind je dat cool, ja. Had ik dat ook maar gekend. Dus dat hij al die instrumenten kon spelen, vond ik al heel nice. En hij is gewoon, weet je, mijn leeftijd. Mm-hmm. Maar hij staat dus op die plaat met zijn oom. Mm. Volgens mijn oom, Ronald Snijders. En dus die cd vind ik... Ik ga hem ook gewoon benaderen weer. Ja, want je wilt hem hebben. Ja, ik vond het zo'n toffe plaat. Dus ik heb er gewoon goede gevoelens bij van... Our people have made this. Ja. Weet je? Ja. Jong en oud samen hebben dit hele mooie product gemaakt. Laten we eventjes gaan luisteren naar Ronald Snijders' Kaseko Jazz. heerlijk. Ja, toch? Ronald Snijders met Kaseko Jazz. Hier op Radio 1. Je luistert nog steeds naar het marathon-interview. Mijn naam is Sagit Carter en ik zit hier met Brian Elstak. En ik vroeg aan hem, aangezien we het net over zijn Surinaamse roots hadden, vroeg ik aan hem, wat is een nummer dat jouw liefde en je gevoel over je Surinaamse roots naar het land Suriname eigenlijk samenbrengt, om het maar even zo te zeggen. En dat is dit nummer. Zeker. Heerlijk. Echt een heerlijk nummer. We hebben het net ook uitgebreid gehad over je boeken. Je hebt meerdere boeken gemaakt, geïllustreerd, geschreven. Maar de drie waar ik het nu over heb zijn Tori, Trobi en Lobby. Mm-hmm. In de boeken heb jij levenslessen verwerkt die jij belangrijk vindt. Lessen die je aan je kinderen wilde doorgeven. Welke zijn dat? Veel. Veel. Niet over je heen laten lopen. Rugrecht, ook als het moeilijk wordt. Mm-hmm. Don't judge a book by its cover. Mm-hmm. Weet je? Ja, ik wil het niet. Ik wil niks spoilen, maar er zijn karakters waarvan men denkt die zijn zo, maar die zijn helemaal niet zo. Aha, ja. Iedereen heeft een verleden. En hoe trek je dingen nog recht als je fout hebt gemaakt? Ja. Wat nog meer? Blijf bij elkaar. Samen ben je sterker. Ja, samen ben je sterker. Ja. Ja. Er zit echt heel veel in. Want ik weet dat je veel inspiratie uit je kinderen haalt. Wat is het laatste dat jij van jouw kinderen hebt geleerd? Geduld. Geduld. Mijn middelste ging niet zo lekker op school. En op een gegeven moment was hij niet op school. En toen moest ik echt zijn GPS van zijn telefoon volgen. En toen was hij ergens op een berg in Zaandam. Mm. En toen ben ik heel boos geworden, bovenop die berg. En uiteindelijk bedaar je en dan ga je zitten naast elkaar. En dan hoor je gewoon dat waar hij het moeilijk mee had. En dan heb je wel zoiets van, had ik maar niet zo boos gereageerd eerst. Mm. En dit eerst gevraagd. Mm. En geduld gehad. En dat soort dingen. Dus het is echt wel iets waar ik heel erg spijt van heb. Weet je, dat je uit je slof vliegt. Zei ik dat goed? Schiet? Schiet, ja. Je schiet uit je slof, ja. Redactie schiet, ja. Okay. Er wordt geknikt. Je schiet uit je slof, ja. Ja, nee, maar dat. Daar moet ik gewoon aan werken of zo. Geduld. Ja, en hij werd gepest, zeg maar. Mm. En daarom had hij geen zin in. Hij had een nieuw kapsel en hij had geen zin in gedoe. Mm-hmm. En het uiteindelijk ook gewoon met de school over gehad. En het is gewoon wel goed nu, maar... Dat was even lastig. Komt jouw tekort, om het maar zo te zeggen, tekort aan geduld, zie je dat ook terug in je werk? Ja, ik denk dat iedereen die met mij gewerkt heeft, die weet dat ik dingen gewoon... ik hou niet van te lang... Ik hou wel van lang praten. maar ik hou niet van te lang praten als we ook gewoon dingen kunnen doen. Mm-hmm. Weet je, we kunnen het ook gewoon doen. Mm-hmm. Dus na een aantal gesprekken denk ik wel van, oké, maar gaan we het nog doen of niet? Want ik verlies dan een beetje... de energy, terwijl ik juist heel erg zin had. Dus ik wil altijd dingen heel snel. Je kan niet jouw way of working forceren op de gelijkgestemde met wie je een project doet. Ja. Dus daar moet ik... daar komt het uitzicht wel daarin. Ja, precies. Dus soms een beetje soort van loslaten. Ja. En of fix dan zelf iets, weet je? Mm-hmm. Wat kan ik alleen doen? En dan als dit ook doorgaat, dan merk ik het wel. Weet je, zoiets of zo. Ja. Maar daarom denk ik dat ik ook best wel veel output heb qua dingen. Ik wil gewoon heel graag... Meerdere dingen tegelijk. Ja, en je gaat gewoon niet over de agenda's van andere mensen. Ja. Dus als je per se heel graag met Maarten van Hinten wil doen, dan moet je ook weten dat het de busiest man in showbusiness is, nu dat James Brown overleden is. Dus dan moet je geduld hebben. Ja, toch wel. Dit doet me dus een beetje denken aan een andere quote die je hebt meegenomen. Een quote van Bruce Lee. Ja. Zullen we daar, als we daar eventjes naar kunnen luisteren... want hij zei ook inderdaad iets soortgelijks. Komt hij aan? This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup... It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. be water, my friend. Het is een belangrijke quote voor jou. Ja, het gaat over zoveel. Weet je, water is sterk. als de dammen breken, weet je, we'll respect water then, yeah. Weet je. Maar het is ook het idee van dat het inderdaad een vorm kan aannemen als het, weet je, het adapts, zeg mm-hmm, maar. Mm-hmm. Dus hoe zwaar het soms is of hoe je het gevoel hebt dat het niet kan, het kan wel. Je moet je gewoon aanpassen. En je blijft nog steeds dezelfde substantie. Precies. Je blijft water, maar you fit in, mm-hmm, toch? Weet je? En het brengt ook leven. Mm-hmm. We kunnen niks zonder water. Mm-hmm. Ja, het is gewoon echt zo simpel. Maar de simpele dingen zijn altijd... Dat het moeilijkst. Ja. Ja. Zijn echt het moeilijkst. Klopt. Wat zijn... ik weet dat natuur... Dat is ook een van de redenen waarom ik deze wilde laten horen. Natuur is ook een grote inspiratiebron voor je. Ja. Nee, ja, ben je dan op de juiste plek? Nee, niet echt. Nee, niet echt, maar... Waar haal je die inspiratie dan vandaan? Ja, ik denk dat het dan toch een soort genetische memory is in mijn DNA. Ja, I love palm trees. Ik heb het ook heel lang het ding, iedereen die me kent, die weet dat ik af en toe zeg van, ik wil naar Hawaii. Ja. Ik wil gewoon naar Hawaii. Dus van, waarom Hawaii? Waarom zeg je dit steeds? Heel erg... Geradicaliseerd misschien? Of? Ja, heel erg gegentrified ook door Amerikanen. Oh, ja, ja, en klopt, het is ook heel American nu. Het is wel Polynesië, maar ook niet. Ja. Weet je? Maar het is de natuur wat jou aantrekt. Ja, ja, dat idee heb ik dat ik daar heel goed zou gedijen. Mm-hmm. Weet je? Ik heb gewoon mijn laptop nodig, een scanner en een wifi-connectie. Dan zou ik vanuit daar ook, denk ik, kunnen maken wat ik maak. Maar hoe kom je in Nederland dan aan je trekken? Kijk, ik wil nu fantaseren, niet Nederland... Ik wil niet Nederland dicht. Shame. We hebben prachtige bossen, prachtige duinen. Maar je hebt toch inderdaad ook wel plekken waar de natuur misschien nog wel een tikje mooier is. Maar het is dus ogen dicht. Ja, online. Ogen dicht, Google. Mm-hmm. Stuur me, hoe ziet het eruit waar ik eigenlijk... Nee, ik maak een grapje. Maar nee, ik vind het... ik doe het te weinig, maar... vroeger waar ik vroeger woonde, bij mijn ouders, daar... Daar was gewoon echt een soort best wel wat groen achter in Koog aan de Zaan. Mm-hmm. Dus ik vond het ook wel fijn. Dus ik heb altijd het gevoel gehad dat het heel veel groen was waar wij zaten. Ja. Het valt eigenlijk wel mee. Het is niet zoals als je door Hilversum rijdt of zo. Dan denk je van, hier hebben jullie alle natuur verstopt. maar het was wel groen. En dus wat ik zei ook, van ja, ik kan heel goed sociaal met mensen. Maar soms ben ik ook op. En dan wil ik gewoon echt wel alleen zijn. En zo opgroeiend, weet je, die mix van druk en rustig... Dat, mm-hmm, dat heeft mij wel heel veel goed gedaan. Ja, nee, want ik benoem dit ook vooral... want dat je je laat inspireren door de natuur... zie je ontzettend terug in je boeken, natuurlijk. Ja, ze zit ook op een eiland. Ja, ze zit op een eiland, weet je wel. Het is ontzettend tropisch, het is kleurrijk. Het is, ik krijg er een warm gevoel van... Ja. Dat zie je heel erg terug. Gaan er meer, aangezien jij een enorme liefde voor comics hebt... gaan er ook nog meer volwassen boeken komen? Ik weet dat je wel hier en daar je voeten een beetje hebt gedipt. Dip my toes in the pond. In de volwassen wereld. Ja, klopt. Maar gaan we die overstap nog op grotere schaal zien? Heel graag. Heel graag. Dat is wel het plan. Onze kunstcollectief heet LFMC. We zijn al heel lang bezig met LFMC Comics. Mm-hmm. Dat idee om een aantal toffe verhalenvertellers in die hele comicwereld te krijgen. Met tekeningen van mij en ook van gelijkgestemde andere toffe collega's. Mm-hmm. En ik heb inderdaad met Franklin, een Nederlands bevrijdingsverhaal... heb ik een hele graphic novel kunnen maken... was heel eye-opening als ik daar dus ook naar kijk. Ik ben heel trots op dat werk. Mm-hmm. Maar ik zou echt alles anders hebben gedaan nu, als ik dat zou kunnen. En ik heb mee mogen werken aan De Neukpiet. Mm-hmm. Een vrij legendary graphic novel. Wat uitgekomen is bij Dasmag. Ja, en waar gaat het over? De Neukpiet is, dat is een heel grappig verhaal. Ik ga het kort proberen te houden. twee filmmakers, Ashar Medina en Gonzalo Fernandez... Die hebben al een keer een film gemaakt samen. Mm-hmm. Tom Adelaar, daar speelde Yannick Josephson de hoofdrol. En ze wilden eigenlijk met dat team weer een nieuw verhaal maken. En dat zou De Neukpiet worden. En het gaat over een comedian die satirische grappen maakt. En het wordt verkeerd geïnterpreteerd door iedereen. Mm-hmm. Maar hij wordt er op een gegeven moment wel rijk door, omdat hij een soort gekke karikatuur speelt van een Zwarte Piet. Juist, precies. En ja, zij wilden daar een film van maken. En zij werden toen... hoe zeg je dat? Mocht niet, ga mm-hmm. ik het zo zeggen. Mm-hmm. Filmfonds ging niet geld geven. Dus toen dachten ze, we gaan gewoon een comic ervan maken. Ja, Gonzalo zei in een soort woede tirade... zeiden, ja, desnoods maken we er een fucking comic van of zo. En dat is het geworden. Ja, dat is het geworden. En daar heb ik, daar ben ik een van de 6 illustratoren van die eraan gewerkt heeft. Wat is het grootste verschil tussen comics voor kids en comics voor volwassenen? Vanuit jouw ervaring? Ja, vrij weinig, behalve dan dingen als seks en schelden en dat, weet je. Ik bedoel, en ik denk dat heel veel kids kunnen ook gewoon wel met groot... Dat juist, weet je, we willen juist die grote mensen comics lezen. En de grappen en de grollen. Ik keek ook op een veel te jonge leeftijd, South Park bijvoorbeeld. Ja, exactly. Ja. It's the same, ja, precies, weet je. En... wat zo leuk is de Neukpiet ging heel goed. Het is ook heel tof. En weet je, als je dingen... Wat Kick-Out Zwarte Piet allemaal zegt... dat is niet per se veel anders dan wat er in dit boek besproken wordt. Mm-hmm. Maar blijkbaar als je dingen in een satirische pakje doet... dan mag je alles zeggen in Nederland. Dus daarom werkte het wel. En ze hebben gewoon weer een aanvraag gedaan bij Filmfonds. Maar nu schuif je zo'n... Goed, een comicboekje schrijf je erbij. En wat dan ook eigenlijk je moodboard is en je storyboard. En je casting kan je een beetje zien. En nu zijn ze wel goed beoordeeld. En komt die film alsnog. Komt die alsnog. Oh, wat fijn. Ja, dus ze zijn er nu mee bezig. Ik vind het altijd heel erg leuk om deze vraag pas aan het einde te stellen. Maar hoe gaat het met je verder? Ja, hoe gaat het echt met je brein? wel goed. Het is nu na lange tijd iets rustiger. De meeste dingen die ik echt moest doen, die zijn gedaan. Mm-hmm. Dus nu moeten andere mensen even ermee verder. Of dingen zijn al uitgebracht. En ik heb mezelf een beetje beloofd om al die losse ideeën die dus nog zweven... waaronder iets als zo'n LFMC-comics en zo... dat ik dat nu echt ga aanpakken. Want als je iets wil, dan moet je het in eerste instantie zelf doen. En als mensen zien dat het werkt, dan kunnen ze meedoen. Ja. Maar ik kwam erachter dat dat best wel een lange lijst is. Een videoclip tekenen staat er ook op. Dus ik pak nu nog een beetje rust voordat die storm losgaat. Mochten er mensen zijn die nu heel graag je werk ergens zouden willen zien... waar zou dat dan? Waar kunnen mensen dingen van jou zien hangen, zien staan... lezen. Ja, nou ja, vanuit de luie stoel, brianelstak.com. Mm-hmm. Goede site, vind ik zelf. Met gewoon, ja, als je blijft klikken, dan krijg je gewoon random heel veel dingen te zien die ik heb gemaakt. Verder ben ik dus overal een beetje. Weet je, de werken van Lobby Arcade die zijn verspreid, voornamelijk over Amsterdam, bij de OBA's en bij de Black Archives. Ik heb Rufus Collins, die ik even noemde, die mentor van mijn mentoren is. Mm-hmm. Die heb ik mogen schilderen, dus dat was ook een mooi full circle moment. Yeah. En dat hangt bij de ITA. Cool. Via Need for Legacy, een hele goede organisatie die, nou ja, de naam zegt het dan. Mm-hmm. Cool. De boeken zijn er. Ja, de boeken, gaan ze lezen. Ja. Tori. Trobby. En dan hebben we Lobby. Ja. Ja, heel gaaf. Oké, dan heb ik nu dus nog 2 vuurvragen voor je. Die hoeven we niet te wachten, want dit is het laatste uur. Dus je mag ze allebei beantwoorden meteen. De eerste is, in de boeken hebben de kinderen deze vraag... heb je al een keertje vaker gehad. Dus ik wil niet hetzelfde antwoord van je horen. Maar in de boeken hebben de kinderen alle 3 een eigen wapen. Ja. Wat is die van jou? Je hebt vaker gezegd je potlood. Ja. Die mag je nu niet meer zeggen. Dan zeg ik toch mijn innerlijke kind. Ja. Dat is jouw wapen. Ja, die is scherp. Die is grappig. En die is heel eerlijk. Mm-hmm. Dus als hij iets niet tof vindt, dan weet ik dat. Ja. En dat heb je nodig, denk ik. Ja. En die tips om die dus levend te houden? Voor de mensen die daar soms mee struggelen? Ja, zeker. Ik denk dat het goed is om gewoon echt... Ja, een trip down memory lane. Gewoon even goed nadenken wat je vroeger leuk vond. En dat gewoon weer opzoeken. Mm-hmm. En of dat dan boekjes waren of stripboeken of films of muziek. Nou ja, daarom die Ronald Snijders plaat die ik kwijt ben, dat doet echt pijn. Ja. Weet je? Dus ik, dat is een dus onderdeel van het kind Brian. Ja, ja, die vond dat leuk. Ja. Weet je? Die vond Kaseko Jazz leuk op zijn jonge leeftijd. Dus ik denk dat dat wel een hele goeie is. Als je dagboeken hebt, weet je, lees die gewoon door. Ga je volgens mij sowieso een stuk van het lachen. Omdat dingen die toen belangrijk waren, ja, ja. Whatever nu. Maar ik denk dat het goed is te tap in weer wie je was. Ja. En helemaal als je kunst maakte, tekeningen maakte of boekjes had, bladen daar weer in. Ja. En dan de laatste. Stel dat je om wat voor bizarre reden dan ook nog maar één kunstvorm zou mogen beoefenen. Welke zou dat dan zijn en waarom? Ja, dan zou ik toch gewoon voor illustreren gaan. Ja? Ja, gewoon tekenen. Waarom? Omdat, ja, daar kan je zoveel mee. Het is echt... Dat is ook de basis waarop ik begin met everything. Weet je, ook als het een installatie is, ik teken het eerst. En ik loop naar mijn goede vriend Alec Bargay en zeg, kan dit gemaakt uit hout? Weet je? Mm-hmm. En zegt hij, ja, dat kan. En dan krijg ik hulp. Ja. Dus het is, tekenen is denk ik wel de basis. Heb je het gevoel dat je eerlijk hebt kunnen zijn, dit hele interview? Ja, jawel. Ja? Ja. Waar heb jij het gevoel dat ik... Nee. Ik heb dat gevoel helemaal niet. Maar ik dacht, ik vroeg het me gewoon af. Nee. Het is gelukt. Safe Space is gevoeld. Oké, dat is... Safe Space Sagit, dat is je nieuwe naam. Brian, echt ontzettend, ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, bedankt voor dit fijne gesprek. En ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Ja? Ja. Oké, cool. Zeker. Goeie dingen? Zeker weten. Okay, ja, ja, cool. Over de kunstwereld. Over misschien wel het niet bestaan van de kunstwereld ook wel. Ja, laat het ze niet horen. Dankjewel, Brian. Thank you. Iets dat een wereldkampioenschap op wielen heet te zijn. Luister naar het WK wielrennen in Schotland met de podcast De Kopgroep. Twee wielen die op een baan rijden, op een weg rijden en door een bos rijden. Hoor alles over de strijd om de regenboogtrui. 48 haakse bochten. En dan zijn nog de flauwe bochten niet meegenomen. En haat en nijd in het wielrennen. Het kan zomaar zijn dat de topfavorieten elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Waar heden en verleden van het wielrennen bij elkaar komen. Daar raakten ze niet over uitgepraat dat de grote merks een titel liet lopen. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.